Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie, że nie jesteśmy sami, że Ty jesteś z nami, że okazałeś nam swoją wielką łaskę i do Ciebie należymy, nasze życie w Twoich rękach. Pragniemy, Panie, wielbić Ciebie, pragniemy służyć Tobie, pragniemy każdy jeden dzień przeżywać blisko z Tobą, szukając tego, co jest Tobie miłe. Prosimy, uzdalnij nas do tego. Prosimy, niechaj Twoje słowo, które czytamy, rozważamy, zapada głęboko w nasze serca i wykonuje w nas pracę uświęcenia, przysposobienia, uzdolnienia, aby pełnić Twoją wolę, aby chodzić Twoją wąską drogą i by wydawać owoc, który jest Tobie miły. Panie, wiemy, że w nas samych nie ma tej zdolności. Wszelka nasza zdolność pochodzi od Ciebie. Dlatego z nadzieją i z wiarą patrzymy w Twe Słowo, patrzymy na Ciebie przez to Słowo i oczekujemy i prosimy Cię, byś działał w nas i zmieniał nas i przysposabiał do Twoich dzieł. Wielbimy Ciebie, Boże, że nasza nadzieja jest w Tobie, nasza siła w Tobie. Ty jesteś skałą, na której się opieramy i wiemy, że nie będziemy zawstydzeni, nie zawiedziemy się. Chwała Tobie. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Tobie, Boże, za ten dzień, za te popołudnie i dzięki za siłę, jaką dajesz. Dziękuję Ci za ten czas, kiedy mogę czytać Twoje słowo, kiedy mogę przygotować głowie Boże i szukać u Ciebie pociechy i siły i doświadczać, Boże, tego, że Ty w swój cudowny sposób pocilasz, podnosisz, jesteś tą zachętą i nadzieją, aby sięgać po rzeczy, których nie mam, a które powinna mieć. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych. Dziękuję Ci, że my swoim pokazać Jezusie Chrystusie, potroszczyć się o nas każdego dnia. Każdego dnia doświadczamy swojej niezwykłej łaski. Bądź błogosławiony, Boże, bądź błogosławiony, błogosław nam ten czas. I odbierz sobie chwałę z naszych serc, byśmy też, Boże, proszę, abyśmy byli błogosławieni Twoim słowem, poznawali Ciebie coraz lepiej i lepiej i mogli w takiej jedności i jednomyślności wzrastać w braterstwo, bycie Twoim świętym Kościołem. Bo Cię proszę, tego się spodziewam, Boże, tego oczekuję. W imieniu Jezusa Chrystusa, bo o tym czytam i do tego jestem zachęcona. Amen. Amen. Amen. Amen. Ja też, Ojcze, dziękuję Tobie, że mamy Twoje słowo, mamy tą możliwość, żeby spotkać się online i rozważać słowo, karmić się nim. Potrzebujemy tego, żeby te dobre słowa płynące wprost od Ciebie karmiły nas, wypełniały nas. I chcemy właśnie tak myśleć, jak mówi Słowo Boże. Tak myśleć, tak mówić, tak żyć. Dziękujemy za tą możliwość, Ojcze. Amen. Amen. Amen. Amen. Ja też dziękuję Ci, Boże, za to, że tyle miłości okazałeś nam, że Syna dałeś, żeby nas wyrwać z grzesznej natury. Boże, że cierpliwy jesteś, że prowadzisz, że wychowujesz, że pociągasz ku sobie. Dziękuję Ci bardzo za to, że powołałeś. Dzięki za Twojego Syna. Amen.

na wysokości doskonałości Boga, a więc wyżej już nie można. Bóg jest doskonały, jeśli można tak powiedzieć. I Pan Jezus mówi, że nasza doskonałość musi odzwierciedlać Jego doskonałość. A więc jest to z pewnością przedmiot różnych tutaj dyskusji, różnych też postaw, jakie ludzie przyjmują wobec tych słów zapisanych w tych trzech rozdziałach, gdzie mamy streszczenie kazania na górze. Niektórzy twierdzą, że to, co Pan Jezus tutaj mówi, należy traktować literalnie, dosłownie. Inni mówią, że to należy wszystko traktować jako pewne obrazy, jako no, tylko takie ilustracje pewnych duchowych prawd, ale w rzeczywistości jest to niemożliwe, nierealne, żeby temu sprostać, że to wszystko jest ponad ludzkie możliwości. No więc przyglądamy się po kolei tym słowom Pana Jezusa i widzimy, że rzeczywiście są one całkowicie sprzeczne z takim powszechnym myśleniem ludzi, z takim, moglibyśmy to nazwać, świeckim myśleniem czy cielesnym myśleniem. Widzimy, że te pierwsze słowa, które są tutaj, od których Jezus zaczyna, mówiące o prawdziwym szczęściu, no nijak nie pokrywają się z takim potocznym ludzkim rozumieniem i źródłem szczęścia. Pan Jezus wskazuje tutaj nam na źródło szczęścia w Królestwie Niebios, w Bożym pocieszeniu, w odziedziczeniu ziemi, w nasyceniu, które pochodzi od Boga, w dostąpieniu miłosierdzia, oglądaniu Boga, byciu synami Bożymi. I w końcu mówi o wielkiej zapłacie w niebiosach, która jest obiecana tym wszystkim, którzy cierpią z powodu sprawiedliwości. A więc Pan Jezus no, nie wskazuje na okoliczności doczesne, nie wskazuje na te doczesne, przyziemne rzeczy, które są naturalnym źródłem ludzkiego zadowolenia czy szczęścia ogólnie rozumianego, ale Pan Jezus tutaj wskazuje na rzeczy dotyczące Boga i Jego Królestwa i obiecuje tym, którzy teraz doświadczają różnego rodzaju przykrości, trudności, zmagań, wyrzeczeń. Dla tych jest szczęście, które wiąże się z wiarą, które wiąże się z nadzieją, które wiąże się z oczekiwaniem spełnienia przez Boga Jego dobrych obietnic. I ostatnio tutaj w środę przyglądaliśmy się tym dwóm pierwszym błogosławieństwom czy zapewnieniom Pana Jezusa o tym, kim są szczęśliwi ludzie według zasad Królestwa Bożego, a więc ci, którzy są duchowo ubodzy, duchowo świadomi swojej całkowitej słabości, nędzy, bezsilności, bezradności. To jest pierwsza rzecz, pierwsza zasada, że nie polegamy na sobie samych, nie opieramy się na sobie samych, nie w żaden sposób nie doszukujemy się w sobie jakiegokolwiek wartości czy bogactwa, ale wiemy, że jedynie Bóg jest dobry, jedynie Bóg jest silny, jedynie Bóg jest mądry i nasze ubóstwo duchowe popycha nas do tego, by Jego szukać i u Niego uprosić i od Niego wziąć to, co jest bogactwem, jakiego człowiek sam w sobie nie ma. I druga rzecz to smutek. Smutek, który można by opisać swego rodzaju żałobą czy łzami, różnie tłumacze oddają to słowo, ale jest to słowo, które opisuje głęboki smutek. Smutek, który właśnie towarzyszy człowiekowi w takich najbardziej trudnych momentach życiowych, kiedy umiera ktoś bliski. Więc tutaj mówimy o takim głębokim smutku i Pan Jezus mówi, że szczęśliwi, którzy mają taki głęboki smutek, gdyż oni zostaną pocieszeni. Czyli no tutaj Pan Jezus nie mówi o powodzie tego smutku, więc musimy gdzieś dalej, szerzej szukać w Słowie Bożym, jaki smutek podoba się Bogu. I w liście do Koryntian apostoł Paweł pisze o smutku światowym, z którego nie ma pożytku, ale mówi o smutku Bożym, który przynosi błogosławieństwo, który przynosi pokutę, który przynosi odmianę serca, odmianę postępowania. Więc z pewnością taki smutek Bogu się podoba. I o takim smutku w wielu miejscach Słowa Bożego możemy przeczytać, kiedy ludzie smucą się z powodu własnego grzechu, albo grzechu swoich bliskich, albo grzechu swojego narodu. Czyli tutaj mamy tą reakcję człowieka świadomego zła, czy to własnego, czy też innych, i który z tego powodu się smuci i boleje nad tym, i to jest głęboki ból serca. I wiemy, że Boże serce jest pełne takiego bólu. Bóg mówi o swoich łzach z powodu grzeszności Jego ludu, z powodu niesprawiedliwości wśród Jego ludu. Więc tutaj na pewno, jeżeli podzielamy ten Boży smutek nad grzechem, bezbożnością, niesprawiedliwością, no to z pewnością jest to błogosławione. Jest to źródłem szczęścia, gdyż w takim też smutku doświadczamy Bożego pocieszenia. I tutaj to błogosławieństwo się wiąże ściśle z tym pocieszeniem. Ale myślę, że tutaj do tego nie możemy tego zamknąć, nie możemy tego ograniczyć. Myślę, że przez to, że Pan Jezus tego tutaj tak nie zamyka, chociaż mówię, ta kwestia jest bardzo wyraźna i bardzo jasno przedstawiona w Piśmie, więc myślę, że na tym się musimy skupić i to jest głównym aspektem tego smutku. Ale Pan Jezus tutaj zapowiada swoim uczniom, że jakikolwiek byłby powód ich smutku, jakiekolwiek byłyby ich cierpienia związane z tym właśnie bólem serca i łzami, no to mogą liczyć na Boże pocieszenie. I tutaj też mamy słowo z listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi, że jesteśmy doświadczeni różnymi utrapieniami, w których Bóg nas pociesza, abyśmy i my mogli innych pocieszać. Że z wszelkimi utrapieniami, które przychodzą, przychodzi też Boże pocieszenie. Więc tutaj myślę, że jest to w pierwszej kolejności fundamentalnie nasz głęboki duchowy smutek wynika ze zła, które oglądamy, czy to w naszym życiu, czy wokół nas, ale też czasami ten smutek jest wynikiem na przykład prześladowań, tak jak dalej czytamy, czy też jakichś naszych doczesnych decyzji, strat, tragedii, jakichś wypadków, różnych rzeczy, które mają miejsce również w życiu ludzi wierzących. I w nich możemy polegać na Bożym pocieszeniu. W nich możemy przyjść z tym do Boga, z naszymi cierpieniami, smutkami, zmaganiami, złożyć je na Niego. I mamy tą obietnicę Jego obecności, Jego zrozumienia, Jego pocieszenia nas. Więc tutaj myślę, że w tym pocieszeniu jest źródło tej szczęśliwości. I przechodzimy dzisiaj do trzeciego błogosławionego stanu szczęśliwości, który jest też tutaj, to słowo bardzo różnie jest tłumaczone, łagodni, pokorni, cisi, więc tutaj mamy różne określenia na to słowo i czytamy, że tacy właśnie łagodni, opanowani, cisi, pokorni, oni odziedziczą ziemię. I znowu jest tutaj pewien paradoks w połączeniu tych dwóch idei, bo według myślenia tego świata to kto odziedziczy ziemię? Jacy ludzie posiądą ziemię? Czy masz na myśli bogaci na przykład? No, czy bogaci? Przede wszystkim myślę, że tacy ludzie przedsiębiorczy, tacy ludzie aktywni, ludzie, którzy umieją o siebie zadbać, ludzie, którzy innych będą łokciami rozpychać na boki, a sami będą zdobywali tą ziemię. Myślę, że jak oglądaliśmy jakieś filmy na temat tych zdobywców Ameryki, wczesnych osadników, kowbojów i innych, którzy jechali, no to byli twardziele. To byli ludzie, którzy, no nie wszyscy oczywiście, ale jakby w tych filmach przynajmniej tak to jest prezentowane, że to byli właśnie tacy silni, tacy przedsiębiorczy, tacy odważni. No tacy odziedziczą ziemię. Tutaj oczywiście nie mówimy o dziedziczeniu ziemi teraz i tutaj, że tacy ludzie staną się doczesnymi władcami i posiadaczami ziemskimi, ale raczej chyba rozumiemy to jako odziedziczenie ziemi na wieczną własność, na wieczne posiadanie w czasie odnowy tej ziemi, kiedy już ta ziemia zostanie na nowo uczyniona. I Pan Jezus mówi, że ta ziemia będzie należeć do ludzi cichych, łagodnych. Więc mówię, jest tutaj pewien paradoks znowu w kontekście myślenia tego świata. Natomiast rzeczywiście jest to niezwykła cecha. To słowo, które tutaj jest użyte, jest taką bardzo, bardzo cenną cechą charakteru. To słowo oznacza panowanie nad sobą samym, powstrzymywanie własnych żądzy, własnych pragnień. To słowo opisuje człowieka, który jak mamy silne zwierzę, które jest zaprzęgnięte do pługa i wykonuje pracę tego, który go zaprzągł do pługa. Czyli tutaj mamy siłę, która jest pod kontrolą. To takie słowo jest tutaj użyte. Siła pod kontrolą. A więc Pan Jezus tutaj mówi o ludziach, którzy nie folgują własnym rządzą, pragnienią, czy też właśnie sile, która może innych zaatakować, czy komuś coś zabrać, kogoś czegoś pozbawić, ale jest to siła, która znajduje się pod kontrolą, która właśnie jest taką łagodną siłą, siłą skierowaną we właściwym kierunku, która nie jest wybuchową siłą, niszczącą siłą, ale jest siłą, która spełnia zamierzenia, które są dobre. Dlatego, tak jak mówię, tutaj tłumacze różnie to próbują oddać. Niektórzy nawet właśnie mówią cisi, pokorni. Natomiast tutaj nie chodzi o taką cichość, że ktoś się nie odzywa, że ktoś nie ma zdania, że ktoś zawsze ostatnie miejsce zajmuje, chociaż czasami to może mieć też taki przejaw, ale tutaj bardziej chodzi o to, że mamy do czynienia z ludźmi panującymi nad sobą i którzy te zdolności, które mają, ten potencjał, który mają, siłę, którą mają, nie panoszą się z nią, nie wynoszą się nad innych, nie gnębią innych, nie niszczą innych, ale raczej wykorzystują to ku dobremu. Wykorzystują to ku budowaniu, ku posilaniu innych, ku wykonywaniu właśnie tej dobrej pracy. Tak jak mówię, zwierzę zaprzęgnięte do kieratu, do dobrej pracy. Czyli tutaj mamy taką ideę. Mogę? Tak, oczywiście. Mi tak tylko się skojarzyło, bo jak czegoś jakby nie rozumiem, to próbuję to sobie przedstawić na zasadzie przeciwieństwa. Mhm. I jest to pomocne. I przeciwieństwem dla mnie to jest taki hałaśliwy i jest w Starym Testamencie chyba taki fragment o Panu Jezusie, że On nie będzie krzyczał na nic. I jak przyglądam się postawie Pana Jezusa właśnie pod tym kątem, jaki on był, to tak, ja może nie umiem tego nawet ubrać w słowa, ale jakby widzę go takiego właśnie nie wdającego się w spory, nie właśnie jakiegoś, nie wiem, demonstranta na ulicy, czy choćby, potem się kojarzyli niektórzy przynajmniej, którzy oczekiwali Królestwa Bożego, że nie wiem, czekali na jakąś rewolucję, na jakiegoś króla, który stanie na czele i już tam wszyscy z mieczami gotowi do walki, a przychodzi Pan Jezus i przychodzi baranek. No, myślę, że tutaj w Panu Jezusie najbardziej doskonale widzimy tą cechę cichości, łagodności. Zresztą Pan Jezus w innym miejscu używa tego słowa, mówi: uczcie się ode mnie, bo ja jestem cichy i pokornego serca. I tam też tego słowa używa. Ja jestem łagodny i pokornego serca. A więc Pan Jezus dokładnie tak siebie nazywa, określa siebie właśnie tym słowem. Na przykład w tym miejscu, jak jest narodzony na śmierć, to jak jagnię na rzeź prowadzony. Bardzo mocne. Tak. I tutaj właśnie w Panu Jezusie widzimy doskonałość tego, gdyż w Nim jest też doskonała moc. My możemy czasami być cisi i łagodni, bo nie mamy innego wyjścia. Bo rzeczywiście nie mamy nic do powiedzenia, to milczymy. Nic nie możemy zrobić, więc nic nie robimy, tylko pokornie znosimy na przykład jakieś trudy, bo nie mamy możliwości nic z tym zrobić. To jest ponad nasze siły. Natomiast Pan Jezus miał wszelką władzę i moc, i mógł niejednokrotnie zareagować właśnie w taki sposób, w jaki zareagowałby ktoś innego charakteru. Tak jak mówisz, tutaj dobrze jest pomyśleć o przeciwieństwie, czyli przeciwieństwem tego jest właśnie taka hałaśliwość, głośność, ale więcej, taka pycha, wyniosłość, szpan, taka forma pokazania swojej siły i mocy. I to jest, myślę, coś, co też jest bliskie ludzkiej upadłej naturze. Ja niejednokrotnie, kiedy jeszcze jako niewierzący człowiek słyszałem tą historię Pana Jezusa wiszącego na krzyżu i tych faryzeuszów wyśmiewających się z Niego i prowokujących Go, by zszedł z krzyża, to nie rozumiałem, dlaczego Jezus nie zszedł z tego krzyża. Myślę sobie, faktycznie, wtedy by im pokazał, wtedy by No właśnie, niechby zszedł z krzyża i niechby ich tam wszystkich pozamiatał pod tym krzyżem tych prześmiewców. Więc tutaj gdzieś w naszej ludzkiej naturze jest ta, no, taka właśnie reakcja. Takie właśnie, mówię, filmy typu western z jakimś bezwzględnym kowbojem cieszą się dużą popularnością, takiego właśnie bezwzględnego, szybko strzelającego, który się nikogo nie boi, który zawsze, mówię, pierwszy chwyci za rewolwer i zastrzeli swoich przeciwników. No to są tacy macho men, to są tacy bohaterzy, pewni siebie, nieznoszący sprzeciwu. A tutaj Jezus mówi o czymś zupełnie, zupełnie przeciwnym. Tym, co właśnie w Nim widzimy, że On miał moc w ogrodzie wezwać tysiące aniołów, mógł poprosić Ojca i dałby Mu całe zastępy aniołów, ale nie, On nie wykorzystywał tej władzy, tej siły, tych możliwości, które miał, ale pokornie, cierpliwie znosił przeciwności, gdyż taka była wola Ojca. I dalsza część tego fragmentu wyraźnie nam pokazuje, że dla nas chrześcijan żyjących w tym świecie niejednokrotnie jest taka sama trudna droga przed nami. My też musimy pokornie przyjąć niesprawiedliwość. Musimy pokornie, cicho, bez wdawania się w kłótnie, w spory, przyjąć fałszywe oskarżenia, przyjąć utratę mienia, przyjąć różnego rodzaju trudności, niedogodności, krzywdy, straty, mając możliwość nieraz odpłacić, mając możliwość oddać ciosem za cios, ale Jezus mówi, nie róbcie tego. Nie walczcie w ten sposób. To, mówi, jest domena tego świata. Ten świat oddaje ciosem za cios, przekleństwem za przekleństwo. Natomiast, mówi, wy macie inaczej postępować. Wy macie zupełnie w inny sposób reagować na wszelkiego rodzaju krzywdę i niesprawiedliwość. I tutaj do tego jest potrzebna właśnie ta cecha, aby być w stanie w ten sposób reagować. Nasze serca muszą być pokorne, ciche przed Bogiem i gotowe, by łagodnie traktować nawet naszych przeciwników, prześladowców, ludzi, którzy wykorzystają nas, ludzi, którzy będą postępować tak, jak postępuje ten świat. Ale Jezus mówi, żebyśmy w żaden sposób nie reagowali na to, gdyż, mówi, do takich właśnie, którzy teraz ponoszą straty, którzy teraz są wyśmiewani przez ten świat, teraz są postrzegani jako słabi, mówi, tacy ludzie odziedziczą ziemię. Czyli takim ludziom właśnie jest przyobiecane wieczne dziedzictwo całej ziemi. Więc to też musi być ciągle przed nami. Nasze oczy muszą być zwrócone na tą ostateczną Bożą zapłatę. Jeżeli zgubimy z oczu Bożą nagrodę, cel, który mamy w Jezusie Chrystusie, Królestwo wieczne, dziedzictwo wieczne w podobieństwie do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli to gdzieś zagubimy, no to wtedy oczywiście będzie nam bardzo trudno łagodnie, cierpliwie, pokornie znosić te rzeczy, które teraz właśnie moglibyśmy zachować, gdybyśmy mieli inną postawę. Więc to jest, myślę, ogromne wyzwanie i możliwe jedynie, gdy mamy oczy zwrócone na tą wieczną zapłatę. To ta obietnica, która też towarzyszy temu błogosławieństwu, dziedzictwo ziemi, jest też obietnicą ściśle związaną ze Starym Przymierzem i z tą ideą odziedziczenia ziemi obiecanej przez Izraela. Wiemy, że Bóg, powołując Abrama i później kolejnych jego potomków, zapowiada im odziedziczenie ziemi. I oczywiście to był tylko typ, to była tylko zapowiedź i obraz tego dziedzictwa, które jest udziałem świętych w wierze. Tych, którzy są dziećmi Abrahama nie według ciała, ale według wiary. On odziedziczył ten kawałek ziemi, ten skrawek ziemi w Kanaanie. Natomiast dla nas wiemy, że to dziedzictwo nie oznacza tutaj posiadania, mówię, jakichś ziemi na tym doczesnym świecie, ale wiemy, że to jest dziedzictwo wieczne. Więc ta obietnica zilustrowana w Starym Przymierzu ziemią kananejską jest dla nas... My mamy podobną tutaj zapowiedź, podobną obietnicę odziedziczenia całej ziemi, odziedziczenia nowej ziemi, odziedziczenia tej odnowionej przez Boga ziemi, na której zapanuje Jego sprawiedliwość, Jego pokój i Jego szczęśliwość bez końca. Więc jest to wielka obietnica. Kolejne błogosławieństwo dotyczy tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, czyli którzy są głodni i spragnieni, ale nie znowu tych doczesnych rzeczy. Człowiek naturalnie jest ciągle w potrzebie picia i jedzenia i nasze ciała łakną i pragną pokarmu i napoju. Ale Królestwo Boże to nie pokarm i napój, jak czytamy, ale pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. I tutaj czytamy o łaknieniu i pragnieniu sprawiedliwości. No, to jest coś, co myślę, jest jak lustro, to słowo, jak lustro jest postawione przed nami, z takim właśnie pytaniem, czy jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę pragną sprawiedliwości, łakną sprawiedliwości, tak jak pragniemy jedzenia, jak pragniemy picia, jak łakniemy jedzenia. Czy w ten sam sposób, czy w naszych sercach jest to głębokie pragnienie, tęsknota i ciągłe poszukiwanie sprawiedliwości. I tutaj też myślę, dobrze by się było chwilkę zatrzymać nad tą ideą sprawiedliwości, co się kryje za tym pojęciem sprawiedliwości. Myślę, że przede wszystkim, jeśli chodzi o naszą fundamentalną potrzebę usprawiedliwienia przed Bogiem, bycia ludźmi, którzy mogą w ogóle zbliżyć się do Boga, mogą w ogóle mieć jakąkolwiek społeczność z Bogiem, potrzebujemy usprawiedliwienia. Potrzebujemy tego, by nasze grzechy były nam przebaczone, odpuszczone, byśmy zostali oczyszczeni z naszej niesprawiedliwości. Każdy z nas w naturalny sposób jest skażony nieprawością od upadku człowieka w ogrodzie Eden. I ta niesprawiedliwość naszego charakteru, naszego jestestwa sprawia, że postępujemy w niesprawiedliwy sposób. Łamiemy Boże prawo, sprzeciwiamy się Bożym zasadom życia, które Bóg ustanowił. Więc w naszej naturze jest niesprawiedliwość, w samej istocie naszego jestestwa, która przejawia się następnie w naszym niesprawiedliwym postępowaniu. Więc nasza pierwsza potrzeba jest taka, by nas Bóg usprawiedliwił. Myślę, że tego każdy człowiek, do którego Duch Święty zaczyna mówić i zaczyna mu uświadamiać jego grzech, To jest pragnienie, które rodzi się w sercu człowieka, żeby być sprawiedliwym, żeby Bóg wybaczył grzechy, żeby Bóg oczyścił od niesprawiedliwości, żeby Bóg dał tę sprawiedliwość, która jest Jego domeną. Więc tutaj z pewnością to łaknienie i pragnienie zaczyna się bardzo wcześnie w naszym życiu duchowym, chrześcijańskim życiu, gdy Bóg nam uświadamia naszą bezbożność, naszą niesprawiedliwość. Natomiast pytanie, co dalej? Czy zatrzymujemy się i czy cieszymy się z tego, że nasze grzechy są nam przebaczone i jesteśmy przyobleczeni w sprawiedliwość, którą Pan Jezus zdobył na krzyżu Golgoty, czy też pragniemy więcej? Pragniemy też sprawiedliwości w naszym dalszym życiu i jest to łaknienie i pragnienie, które nam towarzyszy w tym wszystkim, w czym jeszcze brakuje nam tej sprawiedliwości. Tutaj myślę... Jerzy, proszę. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że to łaknienie i pragnienie sprawiedliwości też objawia się chyba w tym życiu w reakcji na sytuacje, których widzimy jasną jakąś niesprawiedliwość, nawet taką trudną, ale wychwytujemy i się burzymy na to, że dzieje się niesprawiedliwość wokół nas. I to chyba to też możemy zaliczyć do tego, czy nie. Tak, na pewno, chociaż to jest, myślę, domeną ludzi nawet nieodrodzonych. Oczywiście chrześcijanie, myślę, w inny sposób i w szczególny sposób są wrażliwi na niesprawiedliwość w tym otaczającym nas świecie i wśród chrześcijan jest wielu, którzy są zaangażowani w taką sprawiedliwość społeczną. Mamy przykłady w historii takich ludzi jak Martin Luther King, czy innych walczących o równe prawa dla ludzi odmiennych kolorów skóry. Mamy chrześcijan w Wielkiej Brytanii walczących o zniesienie niewolnictwa, którzy później też przenoszą tę ideę do Stanów Zjednoczonych. Więc z pewnością tutaj chrześcijanie się historycznie moglibyśmy odnaleźć wielu chrześcijan, którzy się wyróżnili, ale widzimy też podobne dążenie wśród ludzi nieodrodzonych, którzy również są zaangażowani w taką społeczną sprawiedliwość, równość. Więc tutaj jak najbardziej to jest, myślę, częścią tego, jak najbardziej. Natomiast myślę, że dla nas przede wszystkim rozpoczyna się to od świadomości naszej własnej niesprawiedliwości i pragnienia tego, żeby być usprawiedliwionymi przed Bogiem, a następnie w naszym codziennym życiu, na naszym własnym podwórku zaczynamy walczyć i zmieniać i pragnąć tej sprawiedliwości w naszym postępowaniu. Jeżeli przed nawróceniem byliśmy ludźmi, którzy kłamali, oszukiwali, kradli, dopuszczali się różnego rodzaju szwindli i niesprawiedliwości, to tutaj następuje zwrot. I czasami jest to długotrwały proces naprawiania krzywd, które wyrządziliśmy, zadośćuczynienia wobec ludzi, których skrzywdziliśmy, okradliśmy, w jakikolwiek sposób świadomi jesteśmy niesprawiedliwości z naszej strony. Więc tutaj jakby myślę, że to jest coś takiego bardzo osobistego, coś takiego bardzo prawdziwego dla każdego z nas. Ale oczywiście to idzie dalej, kiedy oglądamy wokół siebie różne formy niesprawiedliwości. Myślę, że tak, że chrześcijanin nie będzie obojętny, nie będzie przechodził obok niesprawiedliwości, ale będzie podejmował wysiłki, żeby wpłynąć na te sytuacje, na te osoby, gdzie jesteśmy świadkami niesprawiedliwości. Więc jak najbardziej. No tak, bo jakbyśmy nie reagowali, no to te ułatwienie i pewnie niesprawiedliwości pozostałoby w nas i w ogóle no, nie uzewnętrzniłoby się. To za człowiek wierzący, który widzi niesprawiedliwość, nie zareaguje. No jeśli tą reakcją na sytuację niesprawiedliwości dziejącej się wokół nas, tak? No, czy tak sobie... Solą ziemi jesteśmy, gdy no, robimy coś, nie tylko pragniemy i łakniemy. Tego pragnienia i łaknienia wynika też burzenie się na wszelką niesprawiedliwość dziejącą się dookoła. Tak myślę. Asia? Przed tronem baranka tam była w objawieniu ta lud. Jak stoi ten lud i woła Panie, o Panie, ile jeszcze będziemy czekać, a pomścisz naszą krew? Coś takiego. I tak sobie myślę, że ta sprawiedliwość to też to nadejście w ogóle tych rządów, że to takie pragnienie w sensie sprawiedliwości. No, to jest, myślę, bardzo ważny aspekt tego pragnienia. Rzeczywiście, ja mówiłem tutaj o tej osobistym łaknieniu i pragnieniu naszej sprawiedliwości. Jerzy mówi o społecznej, a ty wskazujesz na tą ostateczną, Bożą sprawiedliwość, której święci z pewnością oczekują i pragną. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej to musimy w tych różnych perspektywach to widzieć. To jest bardzo ważny tutaj element, tak. Tym bardziej, że temu błogosławieństwu towarzyszy obietnica nasycenia, czyli to łaknienie i pragnienie zostanie zaspokojone i doskonale zostanie zaspokojone w tym trzecim, o którym ty mówisz, aspekcie, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkim i Jego sprawiedliwość ogarnie całą ziemię i całe stworzenie. Więc tutaj z pewnością no, ta obietnica nasycenia dotyczy na pewno tego. Jeśli chodzi o ten społeczny aspekt, no to wiemy, że tutaj ciągle jesteśmy głodni. W jakiejś mierze jesteśmy widzimy postęp i możemy być wdzięczni za wszelki postęp w tej ziemskiej społecznej sprawiedliwości, widząc zmiany, które gdzieś tam na przestrzeni lat, czasami dekad, a nawet dziesięcioleci czy wieków całych następują. I widzimy, no, że tak jak powiedzmy jeszcze cofając się 100-200 lat wstecz, mamy wiele, wiele rzeczy niesprawiedliwych, które się działy. Dzieci pracowały od rana do nocy w strasznych warunkach. Tutaj mówię o Europie, bo wiemy, że i dzisiaj takie rzeczy mają miejsce w Afryce, w Azji i Ameryce Południowej, więc na wielu jeszcze wyspach, w wielu miejscach niestety ta niesprawiedliwość nadal ma miejsce. Dziewczęta są sprzedawane jak towar i wykorzystywane w straszny, bestialski sposób w różnych częściach świata. Więc mimo tych różnych wysiłków i starań i prawa, które w jakiś sposób strzeże tej sprawiedliwości, no świat jest nadal pełen niesprawiedliwości. I ta walka z niesprawiedliwością na różnych szczeblach życia społecznego trwa i się toczy, i z różnym sukcesem. Więc tutaj myślę, że więcej jest nienasycenia niż zaspokojenia. No i również w naszym życiu myślę, że ten aspekt naszej walki z niesprawiedliwością w naszym życiu, czy w życiu Kościoła, czy w życiu w ogóle wokół nas, którego jesteśmy świadkami, uczestnikami, no często też to zaspokojenie jest różne. Czasami jest większe, czasami jest mniejsze, a czasami w ogóle wydaje się, że go nie ma, że jest więcej zmagań, więcej no, różnie to wygląda. Więc myślę, że z pewnością doświadczamy nasycenia w tym pierwszym i ostatnim aspekcie, czyli w tym pierwszym, w tym dziele Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za naszą niesprawiedliwość i który doskonale rozprawił się z naszą ludzką niesprawiedliwością, i my, wierząc w Niego przez wiarę, doświadczamy usprawiedliwienia. To jest doskonałe dzieło Pana Jezusa. Tutaj my jedynie przychodzimy jako ci, którzy proszą o Jego miłosierdzie, o Jego przebaczenie i o Jego usprawiedliwienie. I tego doświadczamy w cudowny, doskonały sposób. Jezus nam odpuszcza, przebacza, oczyszcza i my radujemy się tą nową sprawiedliwością, którą od Niego otrzymujemy. W tym drugim aspekcie naszej sprawiedliwości praktycznej to jest walka, to jest bój, w którym odnosimy zwycięstwa, ale niestety czasami porażki, i tutaj jest to walka, w której myślę do końca życia, do końca nie będziemy nasyceni. W jakiejś mierze będziemy doświadczali zaspokojenia i nasycenia, i podobnie w tej kwestii społecznej, tutaj też myślę tylko cząstkowo. Natomiast rzeczywiście w ostatecznym rozrachunku oczekujemy gorąco tego dnia, gdy nasz Bóg zaspokoi wszelkie poczucie sprawiedliwości w nas i rzeczywiście zaprowadzi sprawiedliwość, kiedy rozprawi się z wszelkimi przestępcami, z wszelkim grzechem, z wszystkimi, którzy czynili bezprawie na tej ziemi. Wiemy, że Bóg będzie sądził każdego człowieka i odda każdemu sprawiedliwie według jego uczynków, więc tutaj wiemy, że ta sprawiedliwość i to pragnienie sprawiedliwości zarówno w nas, jak i w Bogu zostanie całkowicie usatysfakcjonowane i zaspokojone. Jakieś jeszcze tutaj macie uwagi, zanim przejdziemy do następnego? Ja przepraszam, ale właśnie znalazłam wnuczkę, także muszę się wrócić do tematu. To przejdziemy dalej. Przejdziemy. Tak, Jerzy. No tak. Myślę, że mówiliśmy ten punkt. Tylko ja cały czas mówię szczęśliwy. No, szczęśliwy, no tak. Tak, tak. No tutaj. Makarioj cały czas nie jest eulogenem. Tak, ja tutaj jakby używam tego słowa błogosławieni, tak jak mówiłem ostatnio, w takim znaczeniu tego poczucia szczęścia, które ma charakter duchowy, który ma charakter szczęśliwości właśnie w tym Bożym błogosławieństwie, które jest zapowiedziane w drugiej części tych wyrażeń. Więc jak najbardziej chodzi o szczęśliwość, która jest powiązana z Bożą obietnicą, czy z obietnicami, bo tu jest wiele tych obietnic. Więc tutaj kolejny punkt dotyczy miłosierdzia. I no tutaj mamy takie bardzo jednoznaczne zestawienie. W tych wszystkich innych przypadkach, jak do tej pory, które były i które też będą dalej, raczej mówimy o pewnej postawie, czy o pewnych postawach, która ma Bożą nagrodę, która spotka się z Bożą no, z Bożą nagrodą. Tutaj natomiast mamy takie zestawienie, że jeśli my okażemy się miłosiernymi, to dostąpimy miłosierdzia. Czyli tutaj mamy coś takiego, no, to takie nasze polskie przysłowie, które nie jest tutaj może doskonałe, ale które w jakiejś mierze odnosi się do tego, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I widzimy tutaj, Pan Jezus na ten temat ma dużo do powiedzenia i przedstawia różne ilustracje z tym związane, że w jaki sposób my traktujemy innych ludzi, w taki sposób my będziemy potraktowani. W innym miejscu zobaczymy, Pan Jezus mówi, jakim sądem sądzicie, takim zostaniecie osądzeni. I podobnie, jeżeli wy nie przebaczycie z serca innym przewinień, które wobec was, wtedy też Ojciec wam nie przebaczy waszych przewinień. Więc tutaj jest ten element tego, w jaki sposób my podchodzimy do innych ludzi i w jaki sposób my traktujemy ludzi. Pan Jezus mówi, że my w taki sam sposób zostaniemy potraktowani. Tutaj w tym wierszu siódmym, no to jest związane z tym stanem szczęścia, że wszyscy, którzy dostąpią miłosierdzia, no będą szczęśliwi, tak? Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Wszyscy jesteśmy przestępcami Bożego prawa, więc jeżeli Bóg nie okazałby nam miłosierdzia, no to wszystkich czekałaby nas śmierć. Wszystkich czekałby nas surowy wyrok za nasze przestępstwa. Wieczna śmierć, wieczne potępienie, wieczne odrzucenie od obecności Bożej i konsekwencje tego odrzucenia w miejscu, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębami. Więc to byłoby udziałem każdego człowieka i każdego z nas, gdyby Bóg nie okazał nam miłosierdzia. Więc my chcemy Bożego miłosierdzia, pragniemy Bożego miłosierdzia. No, jakże go potrzebujemy. I Pan Jezus mówi, że również my mamy być miłosierni wobec innych. Czyli inni nam zachodzą za skórę, inni nas obrażają, inni nas zawodzą, inni krzywdzą nas i no w różny sposób są dłużnikami, naszymi dłużnikami. Ale jesteśmy wzywani, żeby tak jak Bóg się łaskawie, miłosiernie z nami obszedł, żebyśmy my tak samo łaskawie, miłosiernie z nimi się obchodzili. Żebyśmy odpuszczali im serca, żebyśmy nie nosili nienawiści, żebyśmy się nie mścili, ale żebyśmy okazali się miłosierni. Mogę? Mhm. Ja tutaj akurat o tym fragmencie, jak myślałam, tak normalnie, bo tam sobie czytałam, to zawsze jakoś tak stawał przed oczami ten moment, jak ja dostąpiłam Bożego miłosierdzia i jak wielką to przyniosło mi wolność, taką nieopisaną wolność, radość, ulgę, no to było taki, tu powiedziałabym, błogostan i tak sobie też, no, pod tym kątem nieraz jakby w różnych późniejszych sytuacjach, kiedy właśnie zmagałam się, powiedzmy, z tym, że, no nie wiem, czegoś tam doświadczałam na przykład i było mi z tym trudno, bardzo trudno, to doświadczałam też czegoś takiego, że to błogosławienie miało też taki wymiar, że jak dobrze jest być miłosiernym, w sensie, że po prostu odpuścić, ja jestem wolna i po prostu nie muszę się, nie męczy mnie, nie dręczy mnie ta sytuacja, nie chodzę z tym ciężarem, nie przytłacza mnie to, nie obciąża, że to błogosławienie to też ma taki trochę inny wymiar dla mnie wtedy. No tutaj mówisz o takim stanie serca, które jest właśnie wolne od goryczy, wolne od chęci zemsty, wolne od wyrzucania drugiemu człowiekowi tego, co mu zrobił. I to jest błogosławiony stan. Tutaj. Już może aż tak daleko bym się nie zapędzała, ale... Bardziej można właśnie w takim domaganiu się sprawiedliwości, tak, że no ale jak tam ktoś tak mógł, no że to takie niefajne i w ogóle, że no to może jakoś to teraz, no nie wiem, czy niech przeprosi, czy niech no jakoś tam, no takie w tym kierunku bardziej, niech się jakoś tam wyrazi, nie wiem, skruchę swoją, czy no coś w tym sensie. I że nawet od tego można być wolnym, a to naprawdę potrafi być uciążliwe bardzo nawet. Ja niestety to, co powiedziałem, to na podstawie mojego własnego bezbożnego doświadczenia. Ja byłem człowiekiem bardzo mściwym, bardzo pamiętliwym. Jak ktoś mi wyrządził jakąś krzywdę, oj, to ja przeklinałem w sercu, życzyłem tego, co najgorsze i jeśli tylko mogłem, no to przyczyniałem się, żeby tak było. I miałem takie ulubione powiedzenie, że zemsta jest rozkoszą bogów. I to rzeczywiście miałem gdzieś no, wbite do głowy i tak myślałem i pamiętam w szkole podstawowej takiego kolegę, który swego czasu na mnie namówił paru innych kolegów z klasy i tam na zakończenie roku chcieli mi nastukać i po tym wydarzeniu przez kilka lat się na nim mściłem. I tak mu dokuczałem i tak go gnębiłem, aż doszło między nami do takiej krwawej bójki w klasie. No i dalej miałem wielką nienawiść do niego w sercu. Dopiero później jakoś to się zmieniło. No i to nie jedyny niestety przypadek. Więc tutaj na pewno miłosierdzie nie było mi bliskie. Ja byłem człowiekiem, który nie znał miłosierdzia, przynajmniej wobec tych, którzy mnie osobiście zranili, czy mi jakoś dokuczyli i uważałem, że zrobili coś niegodziwego, złego, no to jakbym mógł, to bym ich pozabijał dosłownie. Więc było we mnie wiele takiego właśnie mściwego nastawienia, dochodzenia w sprawiedliwości w moim zrozumieniu. Natomiast gdy właśnie doświadczyłem Bożego miłosierdzia, gdy zatknąłem się, no, gdy zrozumiałem i gdy Bóg otworzył mi serce na to zrozumienie właśnie, jakim podłym jestem człowiekiem, jak obłudnym, jak przewrotnym, jak niegodziwym, i jak Bóg okazał mi miłosierdzie, no to zmieniło mój stosunek też do innych ludzi, którzy w moim mniemaniu mnie skrzywdzili, czy mi jakieś zło wyrządzili. I to rzeczywiście jest no, przemiana Boża, to jest łaska Boża, to jest działanie Boże. I dzisiaj nie wyobrażam sobie postępować inaczej, ale to właśnie dzięki temu, że takim wielkim miłosierdziem zostałem przez Boga dotknięty, że On mi okazał tak wielkie miłosierdzie. Tylko, że ty poczułeś, powiedzmy, brak miłosierdzia w momencie, kiedy jeszcze sam tego miłosierdzia od Boga doświadczyłeś, mm-hmm. a gdzie mówiłam o tym czasie, kiedy my już wiemy, czym tak. jest Boże miłosierdzie, mm-hmm. a doświadczamy różnych rzeczy i no, nie wiem jak inni, ale no, ja też mam i w tym okresie czasu takie zmagania różne, nie? Mm-hmm. No tak, na pewno te zmagania się pojawiają, chociaż myślę, że dzisiaj w świetle no, tego miłosierdzia, którego dostąpiliśmy i którego też pragniemy, bo przecież nadal my sami potykamy się, nadal popełniamy błędy, nadal zawodzimy Boga, nadal okazujemy się w różnych aspektach jeszcze dalecy od doskonałości i wiemy, że tylko przez Boże miłosierdzie możemy liczyć na Jego przychylność, na to, że w ogóle będziemy z Nim, że będziemy mieli z Nim społeczność. Więc w świetle tego ja myślę, że to jest główny motyw. To, co mówisz, to jest rezultatem. Ten stan taki właśnie serca wolnego to jest pewien bonus psychologiczny. I chwała Bogu za to, że Bóg też potwierdza wartość tego miłosierdzia w ten sposób, że możemy to odczuwać w taki szczęśliwy sposób w naszym samopoczuciu. Natomiast myślę, że motywacją jednak i powodem, dla którego okazujemy miłosierdzie, jest świadomość tego, że no, sami przecież zawodzimy, sami przecież potrzebujemy wciąż tego miłosierdzia, więc jakże mielibyśmy tego nie okazać innym, jakże mielibyśmy odmówić innym, kiedy sami jesteśmy w takiej potrzebie i doświadczamy go. Właśnie to, że Bóg jest tak miłosierny, On siebie nam objawia jako Bóg miłosierdzia, jako Bóg, który przebacza grzesznikowi, który lituje się nad grzesznikiem, który wyznaje swój grzech, więc to myślę, poznawanie Boga i doświadczanie Jego miłosierdzia no, motywuje nas i sprawia, że też jesteśmy chętni, żeby okazywać miłosierdzie innym. Tylko, że jeżeli w ten sposób myślimy, a tak myślimy, to ja się też jakby zastanawiam nad tym, czy to nie jest zwykła matematyka. Mhm. I to chyba nie powinno tak być, a bardziej bardziej chyba tak jakoś kłaniam się ku temu, że to tak jak na przykład mówisz o tym, że no mamy ten bonus, że mogliśmy to wręcz odczuć tak no, nawet osobiście. Mhm. Jak cudownym jest doświadczenie miłosierdzia od Boga, czy raczej nie tym powinniśmy się kierować, że właśnie ja okazując miłosierdzie mogę pozwolić komuś doświadczyć czegoś w tej mierze. Mhm. I tutaj myślę, że to może być taka zimna kalkulacja i wtedy jest to złe. Jeżeli to jest taka kalkulacja na zasadzie, no ja muszę to zrobić, bo inaczej ja nie dostąpię, no to słabo. To rzeczywiście jest coś nie tak z moim sercem, jest coś nie tak z moją miłością do drugiego człowieka. Natomiast myślę, że to nie musi być taka zimna kalkulacja, że to może być właśnie owoc otrzymania miłosierdzia. Mamy przypowieść o tym człowieku, który jest winny ogromny dług swojemu panu i ten pan mu przebacza i później ten spotyka swojego sługę, który też mu jest winien dużo, dużo mniej, a jednak ten go dusi i go wrzuca do więzienia i kiedy ten pan go wzywa przed siebie, mówi przecież ja Ci okazałem takie miłosierdzie, czy nie powinieneś i Ty okazać to samo swojemu słudze? Więc tutaj ten Pan oczekiwał od niego i rozumiem, że ten Pan tutaj reprezentuje Boga, który jest miłosierny wobec nas, że gdy my doświadczymy od Niego tego miłosierdzia, no to tak będziemy tym zachwyceni, będziemy tym tak przejęci, ujęci, to na nas tak wpłynie, że my będziemy w ten sam sposób traktować innych. Tym bardziej, że wcześniej ten człowiek błagał go o życie, o przebaczenie, o ratunek, o to, żeby go nie wtrącał do więzienia, obiecywał, że to wszystko naprawi i tak dalej. I on wiedział, jak to jest. On był świadomy, jak to mieć taki wielki dług i nie być w stanie go spłacić. I teraz ktoś mu okazał miłosierdzie i on powinien zrozumieć, jak ten drugi człowiek się czuje, który teraz jest jemu coś dłużny i ten człowiek nie jest w stanie tego na razie spłacić, więc on tak samo powinien go potraktować, jak został potraktowany. Więc myślę, że w tej historii, którą Pan Jezus opowiada, jest pewne oczekiwanie tego Pana, skoro ja Ci okazałem takie miłosierdzie i Ty wiesz, jak to jest doświadczyć takiego przebaczenia i doświadczyć takiego anulowania długu, tak samo Ty powinieneś potraktować innych, którzy wobec Ciebie w ten sam sposób są zależni. Więc tutaj niekoniecznie musi być jakaś taka, mówię, zimna kalkulacja. Może być, ale nie musi. Nie wiem na przykład, jak tam inni mają, ale ja na przykład często tak mam, że gdybym, powiedzmy, kierowała się tak, jak Ty teraz to przedstawiłeś, takim sposobem myślenia, no to u mnie na przykład od razu przychodzi zły i od razu przedstawia to właśnie w takich barwach bardzo negatywnych, czyli właśnie taka zimna kalkulacja i ja może dlatego potrzebuję takiego bardziej wyrazistego dla siebie obrazu, czym ja się tak naprawdę kieruję, żebym nie dała się okraść po prostu z tego. Mm-hmm. No, więc na pewno dobrze jest badać nasze serca i dobrze jest się wystrzegać wszelkiej takiej zimnej kalkulacji czy jakichś takich w ogóle naszych ludzkich kombinacji, bo to jest rzeczywiście domeną przewrotnego serca. I myślę, że diabeł tutaj rzeczywiście atakuje nas i oskarża nas, i też to jest jego domena, że nawet kiedy czynimy coś dobrego, no to albo z jednej strony nas nadyma pychą i mówi nam, jacy wspaniali jesteśmy, albo z drugiej strony nas podchodzi i oskarża nas, że robimy to, co robimy ze złych motywów. Więc to jest jego taktyka pozbawiania nas, czy próby pozbawiania nas tej radości, która jest wynikiem posłuszeństwa Bogu i czynienia Jego woli. I tutaj rzeczywiście musimy badać nasze serca. Jeśli widzimy, że nasze postępowanie nie jest nacechowane samolubstwem, egoizmem, kalkulacją zimną, tylko wynika z tego, że chcemy podobać się Bogu, że chcemy czynić to, co jest Bogu miłe, że robimy to, co On wobec nas zrobił. Tak jak tutaj w tym przypadku, no to myślę, że tutaj możemy dać odpór złemu i nie musimy poddawać się jego oskarżeniom, które są niesłuszne, które są właśnie wynikiem jego przewrotności i jego nienawiści nas i Boga i próby zdeformowania wszystkiego, co dobre i święte i sprawiedliwe. Więc tutaj też musimy toczyć z nim bój, wiedząc, że są rzeczy, do których jesteśmy powołani, są rzeczy, do których jesteśmy uzdolnieni i też mając w sobie to życie Boże, te nowe serca, mamy już wszczepione w nas pewne cechy, które są Bożymi cechami. To jest owoc obecności Ducha Świętego w naszym życiu. To Duch Święty wnosi w nas ten charakter Boga. Bóg jest miłosierny i my jako dzieci Boże z natury, tej nowej natury, z tej nowej natury też jesteśmy miłosierni. Bóg jest sprawiedliwy i my z natury też jesteśmy sprawiedliwi. My już nienawidzimy niesprawiedliwości, chociaż czasami się jej dopuszczamy. To jest ta walka, o której Paweł pisze w liście do Rzymian w 7 rozdziale, gdzie mówi: z jednej strony ja tego nienawidzę, z jednej strony ja według tego wewnętrznego człowieka, mówi, pragnę tego, co sprawiedliwe, a jednak wykonania brak, a jednak potykam się, a jednak czynię niesprawiedliwość. Czyli tu jest ta walka, która się toczy między tym nowym człowiekiem stworzonym na podobieństwo Boże w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego, a ciałem, czyli tym człowiekiem starym, który z jednej strony ukrzyżowany, który z jednej strony pokonany, z jednej strony obdarty ze swojej mocy nad nami, a z drugiej strony przez podnietek grzechu, przez presję świata, cały czas próbujący powstać do życia, cały czas sprzeciwiający się temu duchowemu człowiekowi. I tutaj toczy się w nas ta walka między tym duchowym człowiekiem, czyli tak jak Pismo nazywa to duchem, a ciałem, tym starym człowiekiem. Więc tutaj jest to zmaganie, jest ten bój i dlatego musimy badać nasze serca, czy przypadkiem nasze motywy w niektórych naszych nawet dobrych działaniach nie są dyktowane przez tego starego człowieka, ale z drugiej strony też musimy mieć się na baczności, by nas właśnie zły nie podszedł i nas nie oskarżał, kiedy my postępujemy według nowego człowieka, kiedy postępujemy według ducha, a jednak i tak no, te różne wątpliwości się pojawiają i te oskarżenia szatańskie mające na celu nas zdołować, mające na celu nas w jakiś sposób czasami powstrzymać czy pozbawić właśnie tej szczęśliwości, która jest owocem też czynienia tego, co jest dobre, tego, co jest słuszne. Ja bym dodał coś. Nie wiem, czy to będzie uzupełnienie, czy to w zasadzie będzie powiedzenie tego samego po prostu innymi słowami, bo przez jakiś czas też mnie nie było. To, że mamy nową naturę i że mamy pragnienia, których kiedyś nie mieliśmy, to jest oczywiście fakt, ale w takich kwestiach jak przebaczenie czy nawet miłość może jest więcej kwestii, w których jest jakby to podobieństwo, że my podejmujemy decyzje. Z jednej strony możemy czasami mieć jakby w naturalny sposób może być w nas chęć, żeby coś zrobić i robimy to, bo po prostu jest to jakby wypływa z nas, a czasami jest to kwestia decyzji, no i posłuszeństwa temu, co jest Bożym nakazem. Także ja bym to jakoś może spróbował zobrazować, że mamy, jakby to powiedzieć, jakiś duży procent w nas jest przemienione, a jakiś procent to jest coś, co jest jakby naszym tutaj naszym staraniem, naszą pracą, na którą Bóg patrzy, której oczekuje od nas i no, za którą jesteśmy też no, pochwaleni, zganieni albo nagrodzeni, albo ukarani. Hmm. No, więc tutaj myślę, że te wszystkie elementy, o których mówimy, są w nas. Ich wszystkich doświadczamy. Z pewnością bez tej nowej natury, bez nowego serca, bez Ducha Świętego, nasze decyzje no, byłyby bezowocne. Gdyż my sami w sobie nie mamy takiej siły i zdolności. My możemy postanowić przebaczyć, ale nie jesteśmy w stanie przebaczyć, jeśli nie mamy łaski Bożej, która nas uzdalnia do przebaczenia. Więc myślę, że tutaj musimy jednak zacząć od tego dzieła Bożego, które jest w nas, przez zbawienie, przez zamieszkanie w nas Ducha Świętego, przez udzielenie nam życia, którego nie mieliśmy wcześniej. To jest źródłem wszelkiego dobrego czynu i wszelkich dobrych decyzji i wszelkiego owocu sprawiedliwości. Więc od tego się to zaczyna, ale często, tak jak mówisz, w pewnych kwestiach to nasze na przykład zranienie, czy poczucie krzywdy, czy niesprawiedliwości, czy jakiś zawód powoduje ożywienie starego człowieka. Powoduje, jest właśnie tą pożywką dla tego starego człowieka i starego myślenia, że jednak ja mam prawo się gniewać. Że tak ktoś mnie źle potraktował, naprawdę to nie ja jestem winny, to on jest winny, to ona jest winna. I my się usprawiedliwiamy i czujemy, że no, mamy prawo, że powinniśmy wręcz tak czy inaczej się czuć i tak ich traktować. Ale to jest stary człowiek. To jest właśnie ten podstęp diabelski, którym próbuje nas oszukać, że właśnie mamy prawo tak się czuć i mamy prawo tak postępować. Ale jednocześnie myślę, że jeśli jesteśmy zrodzeni z Boga, no to pojawia się ta Boża iskra, pojawia się to poczucie, coś jest nie tak, nie, tak nie mogę, Chrystus by tak nie postąpił, Bóg taki nie jest. I ten element Boży w nas prowadzi nas do jednak zwrócenia oczu na Boga, do zobaczenia, że jednak to się Jemu nie podoba. I tak jak mówisz, za tym pójdzie decyzja, że wbrew temu, jak się czuję, wbrew temu, jak mi się wydaje, właśnie mi, czyli staremu człowiekowi, ale wtedy niekoniecznie tak to definiujemy, to jednak postąpię tak, jak powinienem postąpić. I za tą decyzją przychodzi też, myślę, łaska Boża, która nas uzdalnia do tego, byśmy mogli tak postępować i mogli tak czynić. Więc tutaj te elementy jakoś ze sobą współgrają i widzimy tutaj właśnie to dzieło Boże, które w nas się realizuje, gdy my poddajemy się Bogu i gdy czynimy to, co jest miłe Bogu. Wtedy On też no, uzdalnia nas do tego i sprawia, że to czynimy. Gdyby akurat te słowo błogosławieni, to odniosłabym już do tego czasu, już tu i teraz, w momencie, kiedy my okazujemy miłosierdzie, to my bardzo szybko stajemy w sytuacjach, kiedy potrzebujemy znowu Bożego miłosierdzia i wtedy możemy go też dostąpić. W tym można powiedzieć, że no, od razu widzimy to błogosławieństwo. Tak. Chociaż nadal w ostatecznym sensie no, zobaczymy je i doświadczymy go i będziemy się z niego wiecznie radować, gdy przekroczymy próg wieczności i staniemy przed Bogiem. Ono by się jakby no już tu moglibyśmy doświadczyć tak. Czegoś odwrotnego, nie? I ja myślę, że w jakiejś mierze te inne błogosławieństwa, no też już ich doświadczamy, prawda? Na przykład z wiersza 4, oni zostaną pocieszeni. to nasz smutek i pocieszenie Boże jest tutaj teraz. Oczywiście w pełni tam, kiedy Bóg otrze wszelką łzę i już nie będzie wzdychania i już nie będzie trudu ani mozołu i tam będzie już wieczna radość. Ale już tutaj doświadczamy pocieszenia. Tutaj też w jakiejś mierze odziedziczamy ziemię, w duchowym sensie oczywiście. Jesteśmy uczestnikami tego nowego życia, tego Kanaanu zwycięskiego, chrześcijańskiego życia, nasycenia w wierszu szóstym. Więc tak, w jakiejś mierze każde z tych błogosławieństw, myślę, możemy dostrzec jakiś doczesny aspekt, że to szczęście już teraz, tak jak mówisz, chociażby ten stan serca, prawda? Kiedy wybaczymy z serca, kiedy naprawdę odpuścimy i nie nosimy jakiejś zadry wobec kogoś, no to już to nasze serce doświadcza tej szczęśliwości tutaj i teraz, a tym bardziej, kiedy, tak jak mówisz, przychodzi ta potrzeba, by Bóg okazał nam ponownie miłosierdzie. Więc na pewno jest doświadczenie tych aspektów szczęśliwości już tutaj teraz. Natomiast nie zatrzymujemy się na tutaj i teraz, ale widzimy ich pełnię w tym, co Bóg przyobiecał i w tym, co w całej pełni zamanifestuje się, gdy Królestwo Boże się ziści w całej pełni. Więc tak jak mówiliśmy, Królestwo Niebios, o którym Jezus nauczał, już jest obecne między nami, ale w sposób duchowy, w sposób cząstkowy jednak w naszym doświadczeniu. Co nie oznacza, że nie jest prawdziwe. Ono jest prawdziwe, realne i doświadczalne, chociaż cząstkowe. Natomiast nadal modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje, ponieważ wiemy, że jest coś więcej tutaj i teraz, ale coś daleko więcej, kiedy Pan Jezus powróci i, czytamy, ustanowi, obali wszystkie królestwa ziemi i ustanowi swoje królestwo, które nie będzie miało końca. Więc też w tym sensie tej perspektywy powrotu Chrystusa i jego nastania Jego królestwa w pełni, też te błogosławieństwa czy aspekty szczęśliwości, które towarzyszą Jego Królestwu, no mają taki charakter. Charakter doczesny, cząstkowy i pełny, gdy to Królestwo się ziści. Kolejne błogosławieństwo, czy kolejna szczęśliwość jest udziałem tych, którzy są czystego serca. Czyste serce, bracia, siostry. Co wam to mówi? Jak to zilustrować? Jak to opisać? Czego to dotyczy? Czyste serce. No, czyli tutaj znowu dobrze jest posłużyć się przeciwieństwem, prawda? Brudne serce, no to serce pełne grzechu, pełne nieprawości, pełne pożądliwości, pyszne, wywyższające się, zadufane w sobie i tak dalej. Czyli tutaj mamy całą masę tych wszystkich rzeczy, które Biblia określa mianem grzechu. Czyste serce to serce wolne od grzechu. Serce, w którym nie tylko nie ma grzechu, ale właśnie jest przeciwieństwo grzechu, czyli te dobre pragnienia, dobre dążenia, miłość tego, co sprawiedliwe, co miłe Bogu. Więc tutaj mamy... No, Pan Jezus dalej to wszystko ilustruje, prawda? Bo tutaj na razie to jest też niesamowite w tym kazaniu Pana Jezusa. To, myślę, jest dobry wzór dla kaznodziei. Pan Jezus najpierw w takim wielkim skrócie mówi o tym, o czym będzie mówił. On tego nie mówi. Ja będę teraz wam mówił o tym. On po prostu najpierw w punktach wypunktowywuje istotę, sedno, esencję Bożego Królestwa. A następnie w kolejnych prawie trzech rozdziałach, dwóch i pół rozdziałach, Pan Jezus to ilustruje. Pan Jezus teraz pokazuje przykłady i pokaże nam na przykład to, że można scudzołożyć się z kobietą w sercu, prawda? Mówi, można patrzeć na kobietę i pożądać jej w taki sposób, że dokona się cudzołóstwa w sercu. Więc nie było cudzołóstwa na zewnątrz, nie było aktu cudzołóstwa, które można by osądzić według prawa. Natomiast Bóg patrzy na serce i Bóg widzi, co dzieje się w sercu. Jakie myśli nam towarzyszą, o czym myślimy, czym się wewnętrznie ekscytujemy, czego pragniemy, za czym tęsknimy. I to, widać, jest dla Boga niezwykle ważne. My jako ludzie często oceniamy po zewnętrznych czynach, działaniach, no bo nie widzimy serca, bo nie mamy dostępu. Nawet czasami własnych serc dobrze nie widzimy i nie umiemy rozsądzić stanu naszego własnego serca, a co dopiero innych. I biada nam, i kiedy ważymy się sądzić czyjeś motywy i komuś mówić, co sądzimy, czy uważamy, że jest w ich sercach, kiedy tego nie widzimy i nie wiemy. Więc tego się musimy wystrzegać. Natomiast każdy z nas jest wzywany do tego, by badać swoje własne serce, by upewnić się, że w naszych sercach nie ma nienawiści, goryczy, chciwości, pazerności, cudzołóstwa. Więc tu jest pole do uprawiania tego wszystkiego, o czym myślimy, tego wszystkiego, czego pragniemy, ważenia naszych motywów, dlaczego coś zrobiliśmy, dlaczego coś powiedzieliśmy, albo dlaczego czegoś nie powiedzieliśmy. Więc tutaj jest ciągła potrzeba sprawdzania, czy nasze serca są czyste, czyste właśnie od tych różnych złych rzeczy, które wiemy, że mogą tam się znajdować i mogą być motywem naszego postępowania, albo czasami nawet tylko i wyłącznie jakichś tam wewnętrznych rozmyślań i pragnień, czy też właśnie jest tam to, co powinno być. I tutaj myślę, że wielkim zadaniem każdego z nas jest pielęgnacja naszego serca. W Księdze Przypowieści czytamy: bardziej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego płynie źródło życia. Czyli Pismo Święte wzywa nas do tego, byśmy pielęgnowali nasze serca, żebyśmy dbali o nasze serca, czyli o nasze myśli, o nasze pragnienia, o te rzeczy wewnętrznego życia i w jaki sposób my możemy dbać o to. No wiadomo, że to czyste serce przede wszystkim jest owocem Bożego oczyszczenia. Kiedy przychodzimy do Boga z brudnym sercem, no to przychodzimy z wyznaniem naszych grzechów, z wyznaniem naszych win, i to jest niezbędny element, żeby Bóg oczyścił nasze serca, aby On rozpoczął w nas to dzieło oczyszczenia. Natomiast na tym się nie możemy zatrzymać. To jest niezbędne i to jest fundamentalne i pierwsze. Natomiast wierzę, że jesteśmy w wielu miejscach wzywani przez Boga, by kierować nasze myśli ku temu, co dobre, co sprawiedliwe, co czyste. Czyli tutaj już jest zadanie dla nas. To my musimy czytać rzeczy czyste. Nie możemy czytać, czy oglądać, czy słuchać na tyle, ile to od nas zależy, bo wiadomo, że czasami gdzieś tam jesteśmy w różnych publicznych miejscach, czy w pracy z ludźmi nieczystymi, na których nie mamy wpływu, co oni gadają i o czym oni dyskutują. Natomiast mówię, w tej mierze, w jakiej to od nas zależy, no to my musimy zabiegać o czyste serca przez to, że pielęgnujemy je, chroniąc je od tego wszystkiego, co nieczyste, a zaszczepiając w nie to, co czyste. No to myślę, jest bardzo prosta zasada. To, co wkładamy do naszych serc, no to to będzie też z niego, z tych serc wypływało. Oczywiście poza tym, co Bóg czyni i wkłada. Okej. Mhm. Przypomniał mi się ten fragment, w którym Bóg mówi o Izraelu, że no, wzywacie mojego imienia, pościcie, wołacie tam do mnie. Czyli no, ja próbuję sobie jakby wyobrazić tą sytuację, tak? A no, robią rzeczy dobre. Jak tego słucham, to brzmi to bardzo dobrze, ale jednocześnie jest napisane, że ale serce ich daleko jest ode mnie. I no może jak tam w szerszym kontekście poczytamy, no to, to widzimy te grzechy i ta sytuacja staje się taka bardziej czytelna. Nie wiem, na ile to można odnieść do Kościoła, ale no powiedzmy taki fragment, który z Nowego Testamentu mi się przypomina, no to na przykład list, w którym jest mowa o tym, że ale mam ci za, że właściwie są pochwały, pochwały, ale mam ci za złe, że utraciłeś swoją pierwszą miłość. Mhm. I też miłość kojarzy mi się z sercem najbardziej. I wydaje mi się, że czasami to mogą być takie rzeczy, których być może my nawet nie zauważamy, że możemy robić różne dobre rzeczy i nawet nie zauważać, że no nie jesteśmy we właściwym miejscu. Że to mogą być takie, no bo Izrael myślę, że no jednak nie wiedział, że jest w tym niewłaściwym miejscu. Pewnie byli przekonani, że chyba jest dobrze, nie? Tak, tak sobie myślę. Jeśli dobrze pamiętam, to Izajasz tam piętnuje ich wyuczoną religijność. I Pan Jezus też się do tego odnosi, mówiąc, mówiąc właśnie o takiej... Że są takie bardzo subtelne rzeczy. Tak. Ja myślę, że one są dla kogoś, kto bada swoje serce, dla kogoś, kto zbliża się do Boga, to one są dosyć czytelne, są dosyć takie no, jasne, że tutaj nie ma, nie jest to wielce skomplikowane. Natomiast problem jest taki, że możemy popaść w religijną rutynę. Możemy popaść w właśnie w taką obrzędowość pozbawioną serca. I można nawet mówić właściwe słowa, wykonywać właściwe gesty z nieczystym sercem. I to już jest czymś, co budzi Bożą odrazę. I też Bóg ma wiele do powiedzenia, szczególnie w księgach prorockich, do takich ludzi, którzy są nieczystych warg, nieczystych serc, którzy owszem, biorą udział w religijnych obrzędach, w rytuałach, są obecni na nabożeństwie, podnoszą ręce, podnoszą swój głos, śpiewają pieśni, wznoszą modlitwy, ale ich życie jest pełne nieprawości, pełne nieczystości. No faryzeusze w Nowym Testamencie są tego najbardziej takim rażącym przykładem. Ludzie, którzy na zewnątrz, jak Pan Jezus mówi, sprawiają wrażenie ludzi sprawiedliwych, modlą się, dają dziesięcinę, jałmużnę, poszczą, wielce zaangażowani religijnie, ale jednocześnie pełni łupiestwa i wszelkiej nieczystości. I teraz myślę, że to jest jedna z takich znamiennych rzeczy, tak wielokrotnie w Bożym Słowie piętnowana i karcona, i Bóg wyraźnie, bez ogródek, mówi o swojej odrazie wobec czegoś takiego, że naprawdę trudno tego nie zauważyć. To już trzeba stanu jakiegoś strasznego zatwardzenia serca i odpadnięcia od Boga żywego, żeby się łudzić, że nasza zewnętrzna religijność ma jakąkolwiek wartość u Boga, który patrzy na nasze serca. To jest tragedia i dramat wielkiej części Kościoła. Ale to wynika przede wszystkim z nieznajomości Boga, z braku społeczności z Bogiem w Jego Słowie. Jeśli człowiek zaczyna czytać Boże Słowo, to tak jak widzimy za czasów Ezdrasza, ludzie zaczęli płakać, ludzie zaczęli drżeć za czasów proroków, kiedy odnaleźli Słowo Boże i zaczęli je czytać, to aż się trzęśli, uświadamiając sobie, jak daleko odeszli od Boga, jak bardzo znaleźli się w jakim religijnym zakłamaniu i w jakim położeniu, gdzie ciąży na nich gniew Boży. I tutaj myślę, że właśnie tu jest problem. Jeżeli ludzie przestają czytać Słowo Boże, a zaczynają karmić się psychologią, karmić się myśleniem tego świata, rozrywkami tego świata, pragnieniami tego świata, kiedy te rzeczy zamieszkają w ludzkim sercu i Słowo Boże przestaje docierać, albo gdzieś tam schodzi na margines, człowiek do niego zagląda okazyjnie, coraz rzadziej, z coraz mniejszą namiętnością, z coraz mniejszym zaangażowaniem serca, to wtedy jest wielkie, wielkie niebezpieczeństwo bycia takim człowiekiem, o jakim mówisz. Natomiast jeżeli, mówię, na co dzień karmimy się Bożym Słowem, na co dzień szukamy Bożych dróg, to tutaj właśnie następuje ciągły proces oczyszczania naszych serc, ciągły proces konfrontowania nas z tym wszystkim, co jeszcze w nas nieczyste, co się Bogu nie podoba. I to jest Boży proces przemiany nas. Czytamy w liście drugim liście do Koryntian, że to sam Duch sprawia tą przemianę z chwały w chwałę, gdy wpatrujemy się w Jego oblicze, gdy przez Ducha mamy z Nim tę społeczność, wpatrując się w Niego, w Jego Słowie. Więc ten proces oczyszczania serc cały czas trwa w życiu prawdziwych wierzących. Tutaj mówię o prawdziwych wierzących, a nie o religijnych obłudnikach. Tak, tylko że ty dzielisz to, powiedzmy, na takie dwie, powiedziałabym, wyraźne grupy. Na przykład czytamy listy, to czytamy o różnych rzeczach, które się działy w zborach, do której grupy wtedy można by było zaliczyć tych właśnie, do których kierowane były, kto oni byli, wierzący, czy oni byli ci już no nie wiem, obwodnicy, no jeszcze jest jeszcze coś, no nie chciałabym powiedzieć pomiędzy, ale brakuje mi tutaj jednego słowa. No, w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian na początku Paweł mówi, co o nich myśli i w jakim stanie oni się znajdują. Mówi do nich, jesteście cielesni. Wprost im mówi. Mówi, jesteście cielesni. Ale oni byli jednak też wierzący. Tak, pewnie, że tak. Oni właśnie byli wierzący, którzy się wzbili w pychę. Wierzący, którzy się kłócili ze sobą, ciągnęli się do sądu, tolerowali wszeteczeństwo, jakie nawet poganie nie tolerowali i przy wieczerzy pańskiej pogardzali biednymi, więc widzimy, jacy to byli wierzący. To byli wierzący, którzy odpadli od Boga żywego i Paweł musiał ich surowo napomnieć i skarcić i przestrzec ich, że jeśli tak dalej będą postępować, to poginą, to ich to zabije. Więc owszem, takich wierzących, mówię, jest pełno. Właśnie takich wierzących koryńskich, którzy no, mienią się wierzącymi, no, wyznają ustami wiarę w Jezusa Chrystusa, nazywają się Jego zacnym imieniem, ale swoim życiem zaprzeczają prawdziwej pobożności. I do takich ludzi Pismo kieruje bardzo surowe ostrzeżenia i napomnienia. I my podobnie. No, co innego jest się potknąć, co innego jest zrobić błąd i żałować go i nawrócić się do Boga, a co innego jest brnąć w bezbożności i uważać, że wszystko jest w porządku. I tu jest, myślę, wielka różnica. I tutaj to są dwie kategorie ludzi. Pan Jezus bardzo surowo odnosił się do właśnie ludzi mniemających o sobie, że są sprawiedliwi i że nie potrzebują Boga, nie potrzebują Bożego miłosierdzia, bo oni są tak dobrzy, tak sprawiedliwi, tak samowystarczalni, że oni totalnie zatracili istotę życia z Bogiem. Faryzeusze są reprezentantami ludzi, którzy położyli swą ufność w swojej religijności, w swoich czynnościach, w swoim działactwie religijnym, pozbawionym serca bliskiego Bogu. To jest dramat faryzejstwa i dramat wielkiej części Kościoła. Kiedy chrześcijanie polegają na swoich czynnościach i działaniach religijnych, czyli mówię, chodzeniu do zboru, śpiewaniu piosenek, odmawianiu modlitw i odprawianiu jakichś obrządków, podczas gdy ich serca są daleko od Boga, ich życie jest dalekie od Boga. To jest straszny dramat. Dotykamy kwestii, która wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ważna w takim nazwaniu tego tak, jak należy, ale to jest właśnie temat, który mnie, nie powiem, spędza sens powiek, ale jakby w takim, no, w takim pewnym powiedzeniu spędza mi sens powiek. Jak to jest, że mamy Kościół, mamy braci i siostry. Mówię teraz tak bardzo szeroko, tak? Teraz nie myślę na przykład o naszej społeczności, ale tak myślę o Kościele w Polsce, o tych zborach ewangelicznych. I tak jak powiedziałeś, że jest dużo takich chrześcijan. I teraz pytanie, co z nimi? Czy gdy oni w tym stanie, w którym są teraz, takiego, no nie wiem nawet jak to określić, takie, no byle jakie życie, które jest jakąś tam religijnością, ale w Bożych oczach nie ma wartości, to tak naprawdę to jest droga na zatracenie. I teraz Może być tak, że człowiek jakoś tak się, jakby to powiedzieć, no, zaniedba w tym podążaniu za Bogiem, w tym pilnowaniu się, żeby jakby no w żaden sposób nie obniżać poprzeczki. I w którymś momencie no, można powiedzieć, jakby zbacza z drogi, tak? No nie idzie tą drogą, tylko w którym momencie zostaje przekroczona ta linia i gdy taki człowiek umiera, no to idzie na potępienie. To są bardzo, bardzo trudne kwestie, które mówię. No, już to mówiłem wiele razy, niektórzy z was to doskonale słyszeli, że jeden brat, którego no bardzo szanujemy, poważamy, mówi, że w denominacji, w której jest, z 80% nawet nie nazywa ich chyba braćmi, no, ludzi mówi, że nie ma jedności. I teraz jakie z tego wnioski wyciągamy, do czego nas to prowadzi, tak? Czy to, że nie mamy duchowej jedności, to znaczy, że oni już jakby no, nie są prowadzeni przez Ducha Świętego, że oni tak daleko odeszli w swoim zaślepieniu, że oni idą na zatracenie? To są bardzo ważne pytania, które też dotyczą nas, tak? Bo nam też to grozi. Także jeżeli mamy jakieś światło tutaj w tej sprawie, no to szukam tego światła. Tak jak tutaj rozmawiamy, jest poważny problem, który nie jest nowym problemem. To nie jest nowy problem. To jest problem, który widać przez cały Stary Testament, szczególnie czasy sędziów, królów, do przyjścia Chrystusa, księgi prorockie, prorocy, którzy mówią o tych właśnie problemach, to tam cały czas masz ten problem. Problem religijności pozbawionej czystych serc, bliskich Bogu serc. To właściwie jest temat, który non-stop się powtarza u proroków. I później mamy Nowy Testament, gdzie Pan Jezus się pojawia się Jan Chrzciciel wcześniej. I co on piętnuje? Piętnuje obłudę. Jan Chrzciciel piętnuje obłudę. Ludzi, którzy przychodzą do chrztu, ale są plemieniem żmijowym. I potem Pan Jezus też ciągle się z tym zmaga. I później w listach apostolskich też to widzimy. Natomiast zauważmy, że Bóg nie zaprzestał traktować Izraela jako swojego ludu. To nie znaczy, że oni wszyscy byli jego ludem. Ale Bóg traktował ich jako swój lud. Bóg mówił do nich jak do swojego ludu. Bóg ratował tylu, ilu mógł uratować spośród tego złego, przewrotnego ludu. I podobnie jest, myślę, jeśli chodzi o Kościół, że jeśli chodzi o Kościół, Koryntianie to była część Kościoła. Jeśli się nie opamiętają, to zginą. Bez dwóch zdań. Nie wejdą do Królestwa Bożego. Apostoł Paweł do nich pisze. Tacy, tam wymienia całą listę różnych rzeczy, które się działy pomiędzy nimi i mówi, tacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ale z drugiej strony cały czas ich wzywa, cały czas ich napomina, cały czas próbuje ich pozyskać i niektórych pozyskuje, o czym czytamy w drugim liście do Koryntian, że przyszło na niektórych z nich opamiętanie, przyszło zasmucenie, przyszła pokuta, przyszła zmiana postawy, więc podobnie i dzisiaj jest. Myślę, że ci wszyscy, którzy mienią się chrześcijanami, którzy biorą na swoje usta imię Jezusa, w jakiejś mierze doświadczyli Go, w jakiejś mierze zbliżyli się do Niego, w jakiejś mierze no, są Kościołem właśnie w tym szerokim tego słowa znaczeniu, ale potrzebują pokuty, potrzebują opamiętania, potrzebują nawrócenia. I zadaniem tych, którzy są tego świadomi, jest wzywanie ich do tego, jest pomożenie im, żeby to się wydarzyło. Czyli nie wyrzucenie ich za nawias, bo Pan Jezus, widzimy, też tego od razu nie robi, ale długo zwleka, zanim mówi w końcu: ruszę twój świecznik z jego miejsca, albo mówi: wypluję czy zwymiotuję cię z moich ust. Więc taki moment może nadejść, ale Pan Jezus długo wzywa tych ludzi do pokuty, do nawrócenia, do naprawienia swoich dróg. I nadal ich traktuje jako Kościół, mimo tego, że jest pośród nich tyle złych rzeczy. Więc w tym sensie i my nie bądźmy zbyt szybcy i zbyt pochopni w takim ostatecznym sądzie nad nimi, ale raczej ubolewajmy nad ich stanem, raczej właśnie rozdzierajmy nasze serca i płaczmy z powodu tego zła, które widzimy w Kościele szeroko pojętym, i na tyle, ile możemy, wzywajmy do pokuty, wzywajmy do nawrócenia. Mówmy o tym, co sprawiedliwe, co słuszne. Mówmy właśnie o tej potrzebie czystego serca, o tej potrzebie uświęcenia, o tej potrzebie walki z grzechem. I niektórzy usłyszą, i niektórzy się nawrócą, i niektórzy dojdą do takiego punktu w swoim życiu, że zbrzydnie im to, ta obłuda, ten faryzeizm, ta pustka duchowa. I tych musimy szukać, i tych musimy ratować, i sami się pilnować, żeby w coś takiego nie popaść. Mogę? Mhm. Jest takie odwołanie, żebyśmy patrzyli na Unię Izraela i czerpali tam naukę z dziejów Izraela. I jest napisane, że w większości z nich nie upodobał sobie Bóg i ciała ich zasłały w pustynię. I myślę, że ma się to bardzo poważnie, to no właśnie, no do sytuacji Kościoła, o jakiej mówisz. I ja się tak zastanawiałam nad tym w ogóle, no to co można w ogóle jakby robić. I wraca do mnie ten fragment o tej, że nie zapala się świecy i nie chowa się jej pod kącem, ale stawia na świeczniku, aby świeciła wszystkim, że na pewno w Kościele musi świecić ta światłość. Ona musi być wystawiona tak, żeby ci, którzy przychodzą do Kościoła, wyraźnie widzieli i mieli tą możliwość zobaczenia w ogóle tej światłości, czyli powiedzmy, no ci, którzy są we właściwym miejscu, oni muszą być widzialni w Kościele. I jeżeli na przykład czytamy często do mnie wraca to, co też mówił ten brat, chyba też Paweł, chyba Ściechanowa, o Bogu szczególarzu, że Bóg jest szczególarzem. I jak mamy te różne nauki, różne zalecenia, wskazania, instrukcje, tak jak Noe miał szczegółową instrukcję, jak ma arkę budować, tak my jako Kościół mamy szczegółową dosyć instrukcję do tego, jak mamy w tym Kościele funkcjonować. No to jeżeli na przykład dzieją się takie różne złe rzeczy, no to ci, którzy są tą światłością i solą, też biorąc Słowo Boże, no muszą tak postępować, jak mówi Słowo Boże. Czyli na przykład idź, napomnij. Widzisz, że ktoś grzeszy, idź, napomnij. Nie reaguje, no to weź drugiego i tak dalej. Jak zareaguje, no to pozyskałeś brata swego i tak dalej, że to musi funkcjonować w Kościele. Jeżeli ci, którzy mówią o tym, że są we właściwym miejscu, a takich rzeczy nie robią, no to też nie są we właściwym miejscu. Tutaj pojawia się pytanie, jak, bo ja rozumiem to, co mówisz, Asiu, i oczywiście jest to nasz obowiązek, jak najbardziej, jest to nasz obowiązek wzywać naszych braci, których widzimy, że grzeszą, do pokuty. Pytanie, jaki mamy zasięg, jaką mamy społeczność z tymi braćmi. To nieważne, jaki my mamy zasięg. My mamy postępować zgodnie z instrukcją. I ja to widzę tak, że jeżeli my postępujemy zgodnie z instrukcją, to Bóg ma maksymalny zasięg do działania. A my jakby jesteśmy tutaj jedno z Bogiem w tym momencie. Jeżeli my zawodzimy jako to ogniwo, no to po prostu to są takie mocne słowa, ale w Starym Testamencie jest napisane, że wtedy krew tych ludzi spoczywa na nas. Czy to się przenosi również no, do takiej nowotestamentowej sytuacji? Być może tak. No i tutaj właśnie mamy, mówię, to jest to wyzwanie dotyczące określenia naszego zakresu. Czy mój zakres kończy się na zborze w Wejherowie i na braciach i siostrach ze społeczności w Wejherowie, czy też jest to zakres całego Trójmiasta, czyli mam napominać wszystkich braci ze wszystkich zborów w Trójmieście, czy jest to zakres całego kraju, czy całego świata, wszystkich kościołów we wszystkich krajach. I tutaj na którymś etapie no, zatrzymamy się, tak? Niektórzy z nas, mówię z nas w sensie kościoła, mają ogólnoświatowy zasięg, tak jak załóżmy brat Klendenen, czy brat David Wilkerson, czy inni bracia, którym Bóg dał taką platformę przemawiania w szerokim zakresie do kościołów na różnych kontynentach, w różnych kulturach, w różnych krajach. Bracia i siostry słyszą ich poselstwo i są konfrontowani z Bożym głosem, który przez nich dociera do nich. Inni mają mniejszy zakres. Czasami jest to zakres tylko własnego domu, własnej rodziny. I w tym musimy być wierni, żeby w tym, co Bóg nam powierzył, czy to będzie, mówię, nasz dom, czy nasz zbór, czy jakieś tam szersze grono, żeby na tym być, w tym być wiernym, co Bóg nam powierzył. Natomiast tak jak tutaj rozmawiamy globalnie, czy chociażby zawężamy to do kościoła w Polsce, no to póki co nikt z nas nie ma takiej platformy do tego, by przemawiać do całego kościoła w Polsce, chyba że na zasadzie tego, że za parę godzin to nasze rozważanie pojawi się na naszej stronie i każdy z całej Polski, czy nawet z całego świata, kto rozumie Polski, będzie mógł nas posłuchać i być może Duch Święty się tym posłuży, by dotknąć jego serca i uświadomić mu jego pustą, bezbożną, daleką od Bożego ideału religijność, która jest zabójcza i zgubna. Więc Bóg może się posłużyć naszym działaniem na naszym poletku, naszego spotkania w taki sposób, jaki On tylko zechce. Natomiast tutaj mówimy o tym wyzwaniu do nas, tak? Bo tutaj to, co rozumiem, mówisz, to jest wyzwanie do mnie, do Ciebie, do Adama, do każdego, kto jest świadomy tego tragicznego stanu, w jakim Kościół się znajduje. I pytanie, ile możemy zrobić i do kogo z tym możemy dotrzeć? Na pewno po pierwsze nie jest ból, w którym jesteśmy, społeczność, w której jesteśmy, ale jeżeli mamy, a często mamy społeczność z siostrami z innych zborów, to ja myślę, że Kościół jest jeden. Jeżeli jesteśmy w takich okolicznościach, w których ja myślę, że tak naprawdę to my wiemy, kiedy ta reakcja jest pożądana. To na pewno w tych sytuacjach, kiedy wiemy, to też, tak? No tak. Bo jakby my mamy różne, ty na pewno będąc, pastorem, czy byłym pastorem, czy pastorem, na pewno utrzymujesz relacje również, myślę, że z wieloma pastorami i myślę, że to też na przykład jesteś w relacjach takich, w których na przykład już ten zasięg możesz mieć, tak? Ja mam całkiem inny zasięg, ktoś inny ma całkiem inny zasięg. Chodzi o to, żeby w tym zasięgu, jakim my mamy, tak, to żebyśmy wtedy, kiedy wiemy i wtedy, kiedy też mamy w środku to poruszenie, żeby mówić, czy główne mogą być, jakoś różne, aczkolwiek mocno mi utkwiła, akurat ta wskazówka o tym Bogu szczególarzu i o tym, żeby może właśnie nie jakkolwiek reagować, tylko jednak kierować się tymi wskazaniami, które tutaj są, bo wierzę, że Bóg, który jest Twórcą, zna nas najlepiej i On nam udziela tej skutecznej instrukcji, a jeżeli my robimy jakąś po naszemu, bo nam się wydaje, że tak będzie lepiej, to moje doświadczenia są takie, że to nie działa. Więc tutaj trzymając się ściśle tej instrukcji, to napomnienie dotyczy konkretnego brata, którego my widzimy i jesteśmy naocznymi świadkami jego grzechu. Więc to jest szczegółowa instrukcja. I tutaj myślę, że nikt z nas nie ma... nikt z nas tutaj nie ma wytłumaczenia, żeby tego nie robić. Musimy być temu posłuszni, widząc konkretnie brata. Natomiast nasz dzisiejszy problem jest taki, że my nie tylko widzimy brata, ale przez tą medialność Kościoła, przez internet i inne środki masowego przekazu jesteśmy skonfrontowani nie tylko z bratem i z siostrą, bo 200 lat temu tak było. I 2000 lat temu i 200 lat temu było podobnie, że wierzący mieszkali w jednym mieście, niektórzy całe życie nie wychodzili poza granice tego miasta i nie wiedzieli, co się tam dzieje w drugim mieście, chyba że ktoś przyjechał raz na jakiś czas, coś powiedział, ale to były wieści. Mieli kontakt ze sobą w małych społecznościach. My dzisiaj widzimy, co się dzieje. Możemy słuchać, oglądać, odwiedzić, łatwo przejechać dziesiątki czy nawet setki kilometrów i być świadkami tego, co się dzieje w innych zborach, w innych społecznościach. I teraz pytanie, na ile mamy mandat w tym wezwaniu Pana Jezusa do tego, żeby nie tylko brata napominać, ale zbory napominać, denominacje napominać, wychodzić z głosem krytyki wobec działań i myślenia i funkcjonowania no, rzesz ludzi. Tu się pojawia wyzwanie dla współczesnego Kościoła, który jest tak no, wystawiony na to, co się dzieje w innych zborach, w innych społecznościach, denominacjach i tak dalej. Ja myślę, że na pewno jako usługujący masz całkiem inny dylemat niż no, nie usługujący, w sensie ja mówię, no nie tak zwaną kazalnicą i tak dalej. Ale ja jestem takiego zdania, że dałby Bóg, żeby mówić. No i to myślę, że do tego się zachęcamy. Też to widzimy i między innymi dlatego spotykamy się z braćmi na post modlitwę, żeby o to się modlić przede wszystkim, żeby razem wołać do Boga o przede wszystkim o nas samych, żebyśmy nie popadli w takie rzeczy. Modlić się też o innych, którzy wydaje nam się, że popadli w takie rzeczy. I na tyle, ile możemy, wspólnymi siłami zachęcać się i pobudzać się do tego, żeby tam, gdzie możemy, ten głos podnosić. Żeby tych, którzy chcą słuchać, do nich dotrzeć, im pomóc. Więc myślę, że takie starania, takie działania są podejmowane i tak jak mówisz, niektórzy z nas mają większy zasięg, do większej liczby ludzi jesteśmy w stanie dotrzeć, inni mają węższy zasięg i tutaj nieważne jest wielkość zasięgu, ważne jest to, byśmy byli wierni w tym, co Pan Bóg nam powierzył i w tym, co nam pokazał, na co nam otworzył oczy i myślę, że tutaj no, jak najbardziej jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nie milczeć, żeby teraz nie kierować się jakąś fałszywą lojalnością czy no, taką postawą niekrytykowania nikogo i niczego, tylko tak jak Słowo Boże mówi, że jeżeli jakieś zło się dzieje, publicznie się dzieje, a wiele dzisiaj z tych rzeczy dzieje się publicznie, bo można je obejrzeć, posłuchać, więc też należy publicznie to karcić i publicznie się do tego odnosić. Na ile to gdzieś tam dotrze, do kogo to dotrze, często nie mamy na to wielkiego wpływu. To już tak jak mówimy, jedynie to, co Pan Bóg z tym zrobi, jak Duch Święty zechce się tym posłużyć, do kogo z tym dotrzeć, komu pomóc, no to modlimy się, żeby tak było, żeby Bóg wykorzystywał wszelkie nasze dążenia, dobre starania, pragnienia, usługiwanie, żeby no, ilu tylko możliwe pomóc, ich wesprzeć. Natomiast niejednokrotnie to, co oglądamy, to, co widzimy, to, z czym się zmagamy, tak jak Adam mówił, co czasami spędza nam sen z powiek, myślę, że w pierwszej kolejności winno być motywacją do naszej gorącej modlitwy. Motywacją do tego, żeby płakać przed Bogiem z powodu tego, co widzimy, że się dzieje i błagać Boga, by zmiłował się nad nami, zmiłował się nad Kościołem i dał do serc ludzi świadomość no, tej szerokiej drogi, na której się znaleźli. Dał świadomość potrzeby, pokuty, opamiętania, nawrócenia. To jest coś, co każdy z nas może robić, na co każdy z nas może mieć wpływ. I myślę, że jest to wielki wpływ. Jeśli jesteśmy ludźmi modlitwy, którzy wołają do Boga dzień i noc o Jego Kościół, to jest to wielki oręż. I tutaj każdy z nas, myślę, ma tę odpowiedzialność na sobie. Może nie będziemy w stanie każdy z nas publicznie konfrontować tych ludzi, ale każdy z nas może o nich naprawdę bojować w tej duchowym boju, do którego jesteśmy powołani, a tym z nas, którym Bóg da taką możliwość, no to wtedy też, żeby Bóg dał odwagę i siłę, i mądrość, i zdolność, żeby to robić. No właśnie, jak ja czytam, to raczej widzę tych apostołów, którzy mówią o sobie, że oni dniem i nocą, często też, że nocami, tak, w modlitwach, w postach, ale oni wszystko mówią. To nie jest tak, że ja jakby nie czytam o tym, że Boże pokaż, tylko raczej widzę taką postawę, że czy tak jak Pan Jezus, tak, idzie na osobność, modli się, schodzi i w nocy mówi. Jan był na pustyni, przebywał na pustyni, ale jak był między ludźmi, to no, mówił o grzechach, tak, za to głową w jakimś sensie. I no, jak czytam te listy, czy jeszcze te, no jakby do samego końca, tak, listy również z objawienia, to ja cały czas widzę, że no, mówić, że to jest jakby w ogóle jedyny rachunek. Jeżeli no, ja widzę, a będę się tylko modlił, Boże pokaż, no bo to jest mi też bliskie, jakby sama też to gdzieś tam no, mam takie doświadczenia, to gdzieś jeszcze słyszę ten fragment no, o tych, których Bóg posyła, tak, że no a gdzie są, jak mają słyszeć, jak no, nikt nie przyszedł i nie powiedział, tak, że pewne rzeczy no po prostu one muszą też być wypowiedziane. Tak, oczywiście, tak, Asiu, jak najbardziej, to się całkowicie z Tobą zgadzam. Tutaj nie mówimy tylko o modlitwie, ale mówimy o modlitwie, która może być i powinna być udziałem wszystkich wierzących, którzy są świadomi tego, co się dzieje. To jest, mówię, oręż dany nam wszystkim, bez względu na nasz zasięg, że tak powiem, no, jakiś taki ludzki. Mamy zasięg ogarniający cały świat przez modlitwę. I to jest oręż, którym winniśmy naprawdę wszyscy walczyć. Ale oczywiście nie możemy na nim poprzestawać. To nie jest jedyny oręż. Ale jest to bardzo ważny oręż. I myślę, że gdybyśmy wzięli sobie wszyscy do serca to, że jesteśmy powołani do tej walki o Kościół, o czystość Kościoła, o serca płonące dla Boga, gdybyśmy naprawdę wołali w modlitwie, myślę, że byśmy też oglądali troszkę inny stan Kościoła. Myślę, że na tym polu jest zbyt mało toczonej walki, zbyt mało toczonego boju, że niestety modlących się tak samo brakuje, jak tych głoszących i wzywających do pokuty i nawrócenia. Moje doświadczenia i obserwacje są takie, że no, mówię o moich obserwacjach i moich doświadczeniach, że to, co najbardziej kuleje, to właśnie nie trzymanie się tych Bożych wskazówek, że jakby różne rzeczy, nam się wydaje, że my robimy jakby to zgodnie z wolą Bożą, ale my to jakby różnych rzeczy nie bierzemy, o których no pisze, tak? Choćby na przykład to, o czym dzisiaj mówimy, na przykład o Panu Jezusie, o tym błogosławieni cisi. Jak ja z pamięci sobie przypomnę, jak wyglądały napomnienia różnych osób. I mam też jakby swoje osobiste doświadczenia, jak mnie napomina na przykład Pan Bóg. No to są dwa całkiem jakieś daleko od siebie oddalone, nie nie wiem, wzorce, nie wiem jak to powiedzieć, no to są w ogóle inne duchy, tak? Mm-hmm. To nie jest duch pokoju. To, co ja widzę, to, co ja obserwuję, to nie jest ku zbudowaniu, to jest bardzo często ku burzeniu, więc jeżeli byśmy naprawdę wzięli te wszystkie wskazówki, które tutaj mamy, w jakim duchu, że z miłością, że tak, a nie inaczej, no zrób to, tak jak ja ci mówię, tak? I jakby wziąć te wszystkie aspekty pod uwagę, nie tylko jakiś tam jeden, czy dwa, czy trzy, ale postaraj się no, wziąć wszystkie aspekty pod uwagę i jeszcze do tego modlitwa i jeszcze do tego post. No ja wierzę, że no nie wiem, no pewnie są i tacy, co i tego nie skorzystają, ale no to już takie, to już jakby maksymalnie spełniamy Boże wymagania, żeby Bóg mógł zrobić resztę, nie? A jeżeli my, że tak powiem, zawodnimy tutaj na, no w jakimś sensie na starcie, tak? Że w ogóle wychodzimy z tym napomnieniem już po swojemu, no to bardzo często tylko jest jeszcze gorzej niż było i tylko tak naprawdę dokładamy jeszcze swoje coś, co tylko pogarsza sytuację. Chciałbym się odnieść i powiedzieć, że to jest, Asiu, dotykasz temat, który jest teraz, że tak powiem, na tapecie dość mocno i to jest naszym pragnieniem, żeby właśnie realizować te wszystkie elementy braterstwa, w którym wszystko jest ważne, tak? Wyjściową musi być miłość wzajemna, no i później wszystko inne po kolei też musi dobrze zagrać. Wiadomo, że to wymaga od nas zaangażowania, poświęcenia czasu, no po prostu oddania się tej sprawie. Także no, jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Chociaż teraz w tym momencie chciałbym powiedzieć, że robi się późno. Ja muszę, bo jestem w Boże, tutaj robiłem porządki. Będę musiał się zaraz zwijać. I temat w ogóle jest fajny, można by go jeszcze ciągnąć, ale ja bym chciał tylko powiedzieć taką, wiem, że słucha nas parę osób, no tam 12 patrzyłem. Widzę potrzebę, żeby jakoś tak bardziej zadbać o to miejsce, w którym się spotykamy. Są tu pewne rzeczy do zrobienia i no, tylko tak na razie sygnalizuję, ale już trochę rozmawialiśmy z Pawłem, że to była chyba moja propozycja, nie jestem pewien, że dobrze by było, żeby były jakieś osoby za pewne rzeczy odpowiedzialne i no, po prostu dbały. Dwie, trzy osoby, cztery o kuchnię, żeby tam zawsze wszystko było ogarnięte tak jak trzeba i mamy wiele rzeczy takich nie do końca zadbanych. No tutaj coś tam stoi, ja patrzę teraz, jakaś doniczka stoi pusta. No, takie różne są historie i fajnie by było, gdybyśmy mogli no, przyjąć takie wezwanie, że jest potrzeba i jak ktoś czuje sobie chęć, żeby się zaangażować, podjąć jakieś działanie. Jerzy, teraz Ciebie zapytam, czy Ty masz już jakiś pomysł, kiedy byś mógł robić tą rynienkę, bo rynienka jest, tylko trzeba tu po prostu wziąć klej i zrobić. No, to muszę z kimś jeszcze się umówić. Kiedyś to z Pawłem robiłem. Rozmawiałem z Mariuszem, on był chętny, żeby pomóc. Nie wiem, czy teraz słucha, czy nie słucha. Ale to jeżeli nie zmienił zdania, albo nic mu tam nie wypadło, to mógłbyś jego zapytać, czy by ci pomógł, bo to dwie osoby spokojnie sobie z tym poradzą. No to tylko tyle powiem w tej sprawie. Dobrze, zadzwonię do niego. Zadzwonię, zapytam, kiedy może. Ja bym chciał już powoli się odpinać, także jeżeli jeszcze będziecie chcieli rozmawiać, to ja się pożegnam, a jeżeli byśmy kończyli, no to wtedy rozumiem, że będziemy kończyć modlitwą. Tak, myślę, że będziemy kończyli modlitwą na dzisiaj, bo temat i tak, jak zawsze, niewyczerpany i pozostają jeszcze rzeczy do przemyślenia, do powrotu następnym razem, także myślę, że na razie się zatrzymamy i pomodlimy się, a no, w środę będziemy kontynuowali ten temat i oczywiście te praktyczne rzeczy też gdzieś tam po drodze będziemy się tutaj umawiali, żeby można było zrobić to, co trzeba zrobić. Jeszcze pytanie o niedzielę. Czy już jest lista osób? No właśnie to jest jedna z rzeczy, o której chciałem jeszcze porozmawiać, tylko faktycznie się już zrobiło późno. Rzecz jest taka, że w zasadzie nikt konkretnie się nie zgłosił. Więc ja szczerze mówiąc się zastanawiam, czy jest sens w ogóle robić to niedzielne nabożeństwo. Rozumiem, że dla niektórych osób no, to całe jeszcze, ta cała sytuacja, te obostrzenia mogą być na tyle niepokojące, czy ludzie obawiają się, że kwarantannę mogą dostać, tak jak zbór w Łodzi, czy inni. Gdzieś tam się różne rzeczy słyszy. No, nie ma czegoś takiego, żeby tutaj była zapełniona lista i trzeba było przesuwać na kolejne nabożeństwo. Po prostu nikt się nie zgłasza, więc mówię, ja nie traktuję tego... Jurek był chętny, tylko tam była kwestia, mówiłeś, że no jakieś tam... No tak, Jurek napisał, że jak kiedy już będziemy mogli spotykać się bez maseczek, to on wtedy jest chętny. No więc tutaj, jak żeśmy rozmawiali, to raczej na tym etapie nie widzimy takiej możliwości. I też rozumiem, że dla kogoś to może być problem, tak? Dla jednego to żaden problem założyć maseczkę i 2,5 godziny siedzieć w maseczce i śpiewać w maseczce i się modlić w maseczce. Dla drugiego już jest to jakieś tam... na tyle dziwne i jakieś takie nieswoje, że traci to spotkanie sens. I tutaj mamy różne podejścia do całej tej kwestii tych naszych, mówię, zgromadzeń w czasie tych ograniczeń. Więc nie wiem, czy no, w świetle tego braku zgłoszeń, czy rzeczywiście jest sens tworzyć to, tym bardziej, że obawiam się, że jeżeli załóżmy przyjdzie kilka osób i raz i drugi i trzeci sytuacja się powtórzy, że te same osoby przyjdą tak jak w środę i w piątek, czy to nie spowoduje jakiegoś takiego nastroju, w którym no, obawiam się, że coś niedobrego się z tego może urodzić, typu no, ci to się boją, my to wierzymy, tamci nie wierzą, albo coś takiego. Wiadomo, że niestety dzisiaj wielu kaznodziei rozlało przez swoje nierozważne kazania takie nastroje, takie podziały w tej kwestii w Kościele. I teraz ci, którzy się zgromadzają, to są ci naprawdę prawdziwy Kościół, ci, którzy się nie zgromadzają, to już jacyś odstępcy i niewierni i tak dalej. I przez to się, myślę, zrobiło tak niesmacznie w tym temacie i ludzie, którzy mają naturalne, mówię, uzasadnione jakieś tam obawy, czy chcą zachować jakieś środki ostrożności, przez innych są postrzegani jako... niewierzący, czy ci, którzy mają małą wiarę, czy jeszcze nie wiadomo co. I gdzieś się robi trudna sytuacja, bo jedni chcą się spotkać, zachowując jakieś środki ostrożności, inni chcą się spotkać, ale bez środków ostrożności, albo no, tak jak na własnych warunkach. I obawiam się, że to może być więcej zamieszania niż pożytku z tego. I stąd nie wiem, czy w związku z tym na razie się od tego nie powstrzymać i nie pozostać przy tej formie, w której jesteśmy każdy w swoim domu i w tym momencie no, tutaj odpowiedzialność leży na nas, żeby podchodzić do tego poważnie i uczestniczyć w tym całym sercem. A mówię, no takie spotkania mogą wywołać kolejne jakieś tam napięcia i niepotrzebne no, różne reakcje. Także się, nie wiem, jakoś mam tutaj wątpliwości co do tego, zasadności tego, żeby to jednak robić w takiej sytuacji. No, w bardzo dużej mierze się zgadzam z tym, co mówisz, tylko jakby jestem bardziej optymistą, jeśli chodzi o poziom dojrzałości, tak mówiąc ogólnie, naszej społeczności, że nikomu by nie przyszło do głowy, a jeśli by przyszło do głowy, to tylko na chwilę i zaraz by to odrzucił, że skoro on jest na nabożeństwie, a inni nie przychodzą, to że on jest bardziej wierzący, a tamci są mniej wierzący, bo jeżeli byłaby taka potrzeba jeszcze, żeby komuś to uświadomić, to byśmy to jeszcze uświadomili, że to tak nie działa, to tak nie jest. Ktoś może mieć obawy, bo na przykład pracuje gdzieś, gdzie jest dużo ludzi i może obawia się, że on nie będzie, będzie nosicielem, nie chce tego zrobić. Inny na to patrzy całkiem inaczej i no jakby nie przejmuje się tym, ale dla kogoś to ma znaczenie, tak? Także w ogóle to jest fajny temat. Powiem, że dobrze by było usiąść tak całkiem na spokojnie i porozmawiać, jak my na to patrzymy, tak? Podzielić się swoimi spostrzeżeniami, bo pewne rzeczy i należy uduchowić, tak? To, co należy być uduchowione, powinno być uduchowione, ale to, co nie powinno być, to wręcz nie powinno być, tak? A niektórzy to robią. Także myślę, że jest to fajny temat podzielić się, że na przykład ktoś nie ubierze maseczki, bo na przykład, nie wiem, nie lubi maseczek albo jeszcze ma jakieś inne powody, no ale bracie, siostro, jeżeli nie chcesz ubrać maseczki, to zapytaj się, czy ten, który jest obok ciebie, jakby akceptuje to, tak? Jeżeli chodzi, w ogóle tak patrząc w takim wymiarze takim no, teoretyczno-praktycznym, nie wiem, czy dobrze to mówię, ale w naszym województwie jest bardzo mało ludzi wykrytych tym wirusem i u nas zagrożenie jest no, nieporównywalnie mniejsze niż gdzieś tam na Śląsku czy w Warszawie i te pewne środki ostrożności, które zachowujemy, no to każdy zachowuje tak, jak tam uważa, ale tu dochodzi jeszcze kwestia tego posłuszeństwa władzy, tak? Jeżeli oni pozwalają nam się spotkać pod warunkiem, że będziemy w maseczkach, to no, bądźmy tutaj tacy, no, ja to nazywam w pewnym sensie prostolinijni, tak? Albo decydujemy się wziąć tą uciążliwość na siebie i w tych maskach siedzimy, albo nie róbmy tego, żeby nie być po prostu, nie mieć dwóch twarzy, tak? Że przed władzą będziemy coś udawać, gdy władza przyjdzie, a tak naprawdę to się nie słuchamy tego. Także no, to jest dobry temat, żeby w ogóle omówić te szczegóły, zobaczyć, jakie jest nasze serce, na ile jesteśmy z Bożego serca w tym wszystkim. No, to jest... To jest jedna rzecz, omówić to i podzielić się naszymi opiniami, jeszcze spróbować jakoś dojść w tym wszystkim do jedności jako takiej. A druga rzecz jest taka, że już została zrobiona niestety pewna atmosfera w kościele przez takie śmiałe, właśnie takie jednoznaczne wypowiedzi braci, którzy nie wzięli pod uwagę tych różnych aspektów. Że to nie jest takie czarno-białe, wierzący, niewierzący, bojący się, odważny, że to jest cała masa różnych rzeczy, które kryją się za takimi czy innymi postawami czy decyzjami, a niestety niektórzy tak to wzięli, no, na ostrzu noża postawili, podzielili Kościół na tych, co są Kościołem i się zgromadzają, i tych, którzy są, okazali się słabym Kościołem, albo niewierzącym, albo jeszcze nie wiadomo jak odstępczym i się nie zgromadzają. I tego typu kazania, które są propagowane i rozprzestrzeniane, no myślę, że dużo sieją takiej niewłaściwej postawy wobec braci i sióstr, którzy naprawdę bardzo różne motywy mają. Myślę sobie, że jakkolwiek no jest to faktem, co mówisz, prawdą i źle, że takie coś się dzieje, to myślę, że my powinniśmy patrzeć na to, co nas dotyczy, tak, w tym momencie, bo teraz mówimy o sobie. To, że ktoś tam mówi jakieś kazania, to nie znaczy, że my, że to w jakikolwiek sposób musi na nas wpływać, tak? Ale już wpłynęło, Adaś, właśnie w tym rzecz, że już te rzeczy do nas dotarły i wielu z nas słyszało te rzeczy i gdzieś tam to jednak pod skórą siedzi. Nawet jeżeli niektórzy, powiedzmy, się całym sercem nie opowiedzieli za tym, no to gdzieś te myśli zostały zasiane i teraz tego typu no, ale kolejne... Pytanie, czy to są dobre myśli, bo to jest bardzo ważne, czy to są dobre myśli zostały zasiane, czy złe. Jeżeli złe, to porozmawiajmy o tym, zbadajmy to w świetle Słowa Bożego i zobaczmy, czy te właśnie zasiane złe myśli, coś trzeba z tym zrobić, czy po prostu każdy ma prawo sobie do posiadania różnych złych myśli w każdym temacie. No tak, masz rację. Tutaj powinniśmy najpierw o tym porozmawiać i spróbować coś wspólnie uradzić w związku z tym właśnie, jak myślimy, jak to widzimy, jakie są przyczyny i też właśnie, kiedy bracia, siostry powiedzą, na przykład, no podam taki bardzo prosty przykład. Dzwoni do mnie siostra, która, Krysia, tak? No tutaj powiem otwarcie, bo znamy przecież ją. Siostra Krysia dzwoni, która mówi, że bardzo tęskni i bardzo by chciała być na spotkaniu, ale nie przyjdzie na spotkanie, ponieważ dla niej spotkanie z ludźmi to jest w tym momencie dodatkowy stres, a gdy ona przeżywa stres, to zaczyna dodatkowo kaszleć i gdy kaszle, no to jeszcze bardziej się stresuje i w tym momencie różne osoby też inne mogą się stresować jej kaszlaniem. Kasłaniem, jej kaszlem i no, bardzo, mówię, prozaiczna, nieduchowa kwestia jej zdrowia, jej stanu, jej reagowania. I teraz ktoś może nie wiedząc, nie znając, nie rozumiejąc, przylepić coś zupełnie innego do naszej kochanej siostry, I oceniać, i domniemywać, i tak dalej. To jest jeden z przykładów, tak? Inne osoby mają inne powody, dla których na przykład nie chcą przyjeżdżać. O, Paweł, dzisiaj z Pawłem rozmawiałem z Gdańska. Mówi, słuchaj, jak ja przyjadę z moją żoną i z moimi dziećmi, to my już cztery osoby, cztery miejsca zajmiemy, a nasze dzieci to wiesz, jakie są. No i to jakby prosta rzecz, no. Niektóre osoby nie przyjadą, bo jak oni przyjadą, to już połowy miejsc zajmą i oni już myślą, nie ma co, żebym ja przyjeżdżał, bo lepiej, żeby te inne osoby, które są samotne, nie mają jakiejś tam społeczności z innymi, żeby im ustąpić. Więc niektórzy z grzeczności nie przyjadą, nie dlatego, że nie chcą przyjechać, tylko z normalnej grzeczności i praktyczności. Więc mówię, powodów jest mnóstwo różnych i teraz tworzenie takiego... No właśnie takiego moim zdaniem błędnego obrazu tej całej sytuacji no wymagałoby spokojnego porozmawiania, omówienia, wyjaśnienia, ale to musieliby wszyscy bracia, siostry w jakiś sposób aktywnie w tym wziąć udział, a nie wiem jak to zrobić na tym etapie, żeby móc tego typu różne rzeczy naświetlić i pokazać, że to nie jest tak, że tutaj jedni stoją po tej dobrej stronie, a drudzy po złej, tylko tutaj jest cała masa różnych kwestii, różnych aspektów tego spotykania się, czy się nie spotykania. Bracia i siostry wiem, że spotykają się tam w czwartek na przykład. Ja rozumiem, że dla nich przyjazd w środę czy w piątek no jest jakimś tam wyzwaniem i też cieszę się, że się spotykają w czwartek w innym miejscu, no bo ważne jest, żebyśmy mieli społeczność ze sobą. I czy to będzie miało miejsce w takim właśnie gronie kilku czy kilkunastu osób, czy też spotkamy się z jednym bratem czy z jedną siostrą, to już bym teraz nie umniejszał wartości tej społeczności, którą mamy ze sobą w różny sposób, w różnym gronie. Ważne, żeby to docenić, żeby o to dbać, zabiegać i tego pilnować, a nie teraz na siłę forsować jedną czy drugą formę tej społeczności i teraz kogokolwiek oceniać, czy on bierze udział, czy nie bierze. Więc tutaj myślę, że należałoby najpierw tym się zająć i to wyjaśnić na tyle, żebyśmy mogli, jeśli już zdecydujemy się na spotkania, żeby te spotkania miały miejsce bez tego typu jakichś ewentualnych ocen czy jakiejś presji wywierania na kogokolwiek czy czegokolwiek w tym rodzaju. Powiem tak, na pewno porozmawiać, podzielić się swoim zrozumieniem, spostrzeżeniami, jakimś takim odniesieniem do nauki Słowa Bożego, jak najbardziej, ale w ogóle odrzuciłbym, może nie odrzucił, no ale jak byłbym daleki od myślenia, że teraz popadniemy wszyscy w jakieś osądzanie się tutaj i szufladkowanie. Jeżeli takie coś by miało się w naszych umysłach kogokolwiek pojawić, jakieś oskarżenie, szufladkowanie kogoś w jakąś złą szufladę, to ja od razu sygnalizuję z trzema wykrzyknikami, że to już jest zło samo w sobie, tak? Możemy nie zgadzać się z kimś w jakimś zrozumieniu pewnej kwestii, ale to nie znaczy, że nagle go włożymy do szuflady odstępca, czy nie wiem, czy jakiś sługa diabła. Także, nie, Adaś, o to nie podejrzewam. O to nikogo nie podejrzewam, że coś takie, że tak daleko ktokolwiek by się posunął. Chodzi mi o sam fakt, że jeżeli spotyka się, jeżeli jest zaproszenie do całego zboru na spotkanie, a z tego zaproszenia, tak jak teraz, nie ma chętnych, tak? Przynajmniej w takim sensie, żeby wyraźnie ktoś powiedział, ja bardzo chcę, ja będę, super, spotkajmy się i się zapisuje. No to w tym momencie co zostaje? Zostaje albo spotkać się, w trzy osoby znowu, czy cztery, albo obdzwonić i, że tak powiem, wywrzeć maleńką presję, nie w tym sensie, żeby... Nie, Adaś, nie zrozum mnie źle. Dla mnie sam telefon, sam fakt, że ja do kogoś zadzwonię i zaproszę, to już może być odebrane jako forma jakiejś maleńkiej presji. Nawet takiej, wiesz, że komuś będzie niezręcznie odmówić. No więc o to mi chodzi, że to nie o to chodzi, że ja chcę wywrzeć presję, ja absolutnie nie chcę. Ale rozumiem, że jak do kogoś zadzwonię osobiście i zapytam, to ktoś może poczuć się pod presją. Nawet jeśli ja jej nie chcę wywierać, nie chcemy nic robić na siłę, tak? Dokładnie. Tak powiem, nabożeństwo jest spotkaniem Kościoła. My jesteśmy Kościołem. Jeżeli nie ma w nas chęci spotkania się, to braniałbym się przed jakimkolwiek naciskiem, tak? Jedyny nacisk, jaki... Nawet nie wiem, co to nazwać naciskiem, no ale jedyny sygnał to może być taki, żeby zachęcić bracia, jeśli nie ma w nas chęci spotkania się, a jest taka możliwość, to przeanalizujmy nasze serca, czy wszystko jest ok, i zbadajmy, i bądźmy posłuszni Bożemu Słowu, i skorzystajmy z tego, co jest dobre, ale nigdy w żaden nacisk. Przecież nie jesteśmy świadkami tego, co nie wiem, czy namierzę. Adaś, to nawet nie jest kwestia, że ja jestem przekonany, że chęć jest. To ja co do tego właśnie nie mam wątpliwości. Ja jestem przekonany, że pragnienie spotkania jest we wszystkich braciach i siostrach. Takie jest moje założenie. Natomiast to pragnienie, oprócz tego pragnienia, są jakieś na przykład właśnie albo obawy o siebie, albo obawy o innych, albo jakieś takie postawy dotyczące na przykład tego, że teraz będziemy się witać łokietkami i będziemy siedzieć w maseczkach. Rozumiesz, że jeżeli to ma tak wyglądać, no to lepiej siedzieć w domu i posłuchać online, niż tam robić takie dziwne rzeczy, że teraz nie będziemy z jednego kielicha pili, że będziemy z jakichś małych kieliszków pili, że to są tego typu rzeczy, więc ja nie zakładam, że ktoś nie ma pragnienia, bo wierzę, że bracia, siostry mają pragnienie się spotykać i chcą być ze sobą. To wierzę, że to jest normalne znowu dla każdego dziecka Bożego. Natomiast są te różne rzeczy związane z tymi obostrzeniami, restrykcjami i wymaganiami naszego państwa wobec nas. I teraz jedni się do tego chętnie dostosowywują, inni cały czas się czują pod jakąś opresją i bezsensem tego wszystkiego i nie wierzą w ogóle w tego wirusa. No dobrze wiesz, że są tutaj między nami różne opinie co do tych kwestii, więc z tego względu... Ja rozumiem, nie, bo nie wiem, czy teraz to, co chcesz jakby powiedzieć, to to, że nie róbmy nic na siłę. I ja jak najbardziej tak. Ale jeżeli jakby cały czas przyświeca nam braterska i siostrzana miłość. I jeżeli brat ma jakieś wątpliwości, to my zrobimy wszystko, żeby zniżyć się do tych jego wątpliwości, próbować go zrozumieć, spróbować uszanować, a nie potępić. Także rozumiem, że pewne myśli mogą się pojawiać, ale to są złe myśli i zakładajmy, że w naszej społeczności, tak użyję takiej formy słownej, że taki duch miłości braterskiej panuje, a nie duch jakiegoś, nie wiem, szufladkowania, czy obrażania się, czy czegoś takiego. Także, bym tak spojrzał na to, szanujmy się, rozumujmy się, rozmawiajmy ze sobą i zróbmy to, co będzie dla nas dobre, tak? Na ten moment, tak jak mówisz, wygląda, że nie zrobimy tego nabożeństwa, bo nie ma takiego pragnienia i... Nie tyle pragnienia, nie ma zgłoszeń, może tak, bo tutaj... Nie ma zgłoszeń. Nie ma zgłoszeń z różnych względów. Tak, dokładnie. To moja fina. Jeszcze Asia coś chyba z Andrzejem chcieli powiedzieć w międzyczasie? To było tak dawno, że ja już... No tak. Tak, kochani, dobrze, zakończmy modlitwą na razie i będziemy dalej jeszcze dumać i się dzwaniać. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jest jakże cenne, jakże bogate, jakże sycące nasze serca, pobudzające nas do tego, żeby żyć zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, z Twoimi przykazaniami. Panie, prosimy, kształtuj w nas cichego, łagodnego, pokornego ducha, świadomość naszej całkowitej zależności od Ciebie i niemocy zrobienia czegokolwiek z nas samych. Pomóż nam widzieć nasze duchowe ubóstwo i Twoje bogactwo, aby ciągle Ciebie szukać, ciągle, Panie, do Ciebie lgnąć, karmić się Twoim słowem, które syci nasze serca, oświeca nasze oczy, rozprasza ciemność, oczyszcza nas, kształtuje nas. Panie, dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy za Twojego ducha, który objawia nam prawdę Twego słowa, za to pragnienie też i łaknienie sprawiedliwości, które zrodziłeś w naszych sercach, za miłosierdzie, które nam okazałeś i, Panie, za zdolność do nowego życia z czystym sercem, sercem wolnym od goryczy, wolnym od pożądliwości, wolnym od chciwości, samolubstwa. Panie, dzięki Ci za to nowe życie, które nam dałeś i które w nas pielęgnujesz i przez Ducha Świętego rozwijasz w nas. Prosimy o nas samych, prosimy o naszych braci i siostry, prosimy o Twój Kościół, Boże nasz, byś w mocy Ducha przemawiał do naszych serc, do naszych umysłów, byś pomógł nam rozumieć Twoją drogę i mieć w sercach tą zbożną bojaźń przed Tobą, abyśmy Ciebie nie lekceważyli, abyśmy nie ważyli się odstępować od Twojego słowa na prawo czy na lewo, ale byśmy pilnie słuchali Twego słowa i z ochotą, z oddaniem, z radością, z miłością pełnili Twoją wolę. Dopomóż nam, Ojcze, prosimy. I też w tych naszych tutaj rozmowach, dyskusjach, decyzjach co do naszych spotkań, daj nam, Panie, łaskę, daj nam mądrość, daj nam możliwość rozważania tych spraw, podejmowania słusznych decyzji. Zachowaj nas od złego jakiegoś osądu, jakichś złych myśli, jakichkolwiek postaw, które byłyby narzędziem złego, by nas dzielić, by jakiekolwiek zamieszanie wśród nas uczynić. Prosimy, od tego nas, Panie, strzeż i dopomóż nam wzrastać w miłości, w jedności. Prosimy, dopomóż, prowadź nas. Amen. Amen. Amen. Ja wiem, co chciałam, ale to było dużo wcześniej jeszcze, a to mi się przypomniało, a to co teraz mówię. Ale to nie wiem, mam nadzieję, że zapomniałam. W każdym razie, albo może jeszcze powiem, to już zależy. Czy macie czas i chcecie jeszcze posłuchać? Ja niestety już będę się zwijał, także ja się żegnam z Bogiem, a wy tam najwyżej rozmawiacie. Z Bogiem, Adaś. Z Bogiem. Bo jak czytałam ostatnio o tym, jak Pan Jezus mówił w przypowieściach, to tak mi zaczęło zastanawiać, jakoś tak się coś mi nad tym pochylało. Że Pan Jezus mówi, że jakby specjalnie mówi do pewnej grupy w przypowieściach, żeby nie rozumieli, żeby mi się nie uzdrowił. I pamiętam, że już kiedyś zastanawiałam się nad tym, no to jeżeli na przykład, nie wiem, mamy powiedzmy jakieś takie spotkania, gdzie rozważamy Słowo Boże i tak dalej, i no co różne osoby, no to co wtedy? Pan Jezus tam akurat na tym fragmencie, co ja czytałam, to tylko uczniom na osobności wyjawiał, o co chodziło w tych podobieństwach. Nie mówił tego wszystkim. To takie dla mnie akurat jest, no. W kontekście choćby rozważania, tak jak nawet się rozważa teraz, chociaż nie wiadomo, no każdy może wziąć Biblię i przeczytać, co tam Pan Jezus powiedział tym uczniom pokryjomu na osobności, no to dzisiaj bierzesz Biblię i to już nie jest na osobności, bo o tym czytasz, tak? Ale jak na przykład są właśnie takie rozważania Słowa Bożego, no to nie wiem, to taki znak zapytania mi się pojawił wtedy. Jakby na ile wtedy my możemy otwarcie o wszystkim rozmawiać? Nie wiem, to takie. Pojawiło. No bo niektórzy potrzebują mleka jeszcze. Nie, ale nie o to chodzi. Nie, to nie ta grupa. O ile ja rozumiem, to mleko to jest też dla dzieci bożych, a tam raczej jakby chodziło tak, nie wiem, jak wcześniej na przykład czytałam ten może i konkol obok pszenicy rośnie. Czyli rozumiem, że w kościele może być no jakby każdy, ale ale właśnie jak Pan Jezus naucza w tych podobieństwach, no to to oni też przecież byli wtedy, oni nie byli wcale na innym etapie, bo wtedy wszyscy potrzebowali mleka. To był taki etap, że wszyscy byli niemowlętami, o ile już byli niemowlętami. No, to jest jeden z takich trudniejszych fragmentów, myślę, i ta cała kwestia celowego mówienia rzeczy w przypowieściach, aby nie zrozumieli, aby nie uwierzyli, aby ich Bóg nie uzdrowił, jest rzeczywiście trudna. Natomiast ja to rozumiem w takim sensie, że to wynika jednak z ich postawy, że to nie jest Boża niechęć, żeby siebie objawić, bo tutaj trzeba wziąć kontekst, z jakiego Pan Jezus cytuje. To też jest tutaj zasadzone jednak w pewnym żydowskim kontekście, z którego Pan Jezus bierze te słowa. I kontekst jest ludzi nieposłusznych. Kontekst jest ludzi, którzy chętnie słuchają, ale nic z tym nie robią, ale nie zamierzają być posłuszni. I tutaj myślę, że jest pies pogrzebany. Uczniowie byli na tyle zainteresowani i na tyle pragnący, że właśnie przychodzili do Pana Jezusa i dopytywali się. Oni chcieli to rozumieć, oni chcieli to wiedzieć. Natomiast wielu tam było takich biernych słuchaczy, ludzi, którzy po prostu przychodzili posłuchać tego kaznodziei z Nazaretu, tego cudotwórcy. I to były takie, no, takie po prostu barany, no, brzydko mówiąc, w tym tłumie, które siedziały, słuchały, ale nic z tego nie robiły. To tylko była jakaś forma, czy to rozrywki, czy jakiegoś spędzenia czasu, jakiegoś takiego, o, posłuchali, poszli sobie, a czy zrozumieli, czy nie zrozumieli, nieważne, fajnie było, super było i tak nie zamierzają z tym nic robić. Więc Pan Jezus też mówi to w taki sposób, żeby ludzie tego szukali. To, myślę, jest domena Boga od samego początku. Bóg często w Starym Testamencie mówi o tym, że my musimy Go szukać. Po co Pan Bóg się ukrywa? Czemu się nie pokaże wszystkim? Nie, Bóg mówi, szukajcie mnie. I to mówi, z całego serca mnie szukajcie, ze wszystkich sił mnie szukajcie. I mówi, jeśli tak będziecie mnie szukać, to mówi, ja dam wam się znaleźć. Natomiast Pan Bóg się nie daje znaleźć ludziom, którzy nie są zainteresowani szukaniem Go. I On się nikomu nie narzuca i na nikogo, że tak powiem, nie wylewa swego błogosławieństwa na siłę. Bóg oferuje je, zachęca, ale żeby do Niego się dostać, to trzeba Go szukać, to trzeba Go pragnąć. I takich jest niewielu. I wtedy było podobnie. I dlatego też Pan Jezus do swoich uczniów mówi, żeby nie rzucali pereł przed świnie, bo te świnie jedynie to podeptają i jeszcze ich zaatakują. Więc tutaj jest też, myślę, taka mądrość Boża i taka ogólna prawda Boża, że jeśli chcemy te rzeczy poznać, to nie wystarczy gdzieś tam być w tłumie i posłuchać, ale trzeba jeszcze osobiście ich szukać. I wtedy je znajdziemy, jeśli osobiście ich szukamy. Ale jest to, że tak, no, jest to trudne, bo tak. Jak, no tak, ja próbuję sobie jakby wyobrazić tą sytuację, tak, no, gdzieś tam ci Żydzi, czy już nie pamiętam dokładnie, kto to był, pewnie tam ktoś z tych arcykapłanów, kto tam uczony w piśmie, że mówi, że no czym nas trzymasz w niepewności, no powiedz w końcu, jesteś tym no to wydaje się, że on się pyta, bo chce wiedzieć, tak? No, kiedy ja rozmawiam, no to ja nie, bo Jezus, Bóg widzi serce, tak? Widzi serce, przemiary, myśli, no to on wie, a w momencie, kiedy ja z kimś rozmawiam i ktoś, że tak powiem, no tak by się na przykład, no nie wiem, jakoś tam chciał dowiedzieć, no to ja nie mam możliwości, chyba że znam tego człowieka, wiem jak żyje i no to wtedy jakoś tam mogę mieć no jakieś tam, jakiś obraz, tak, ale jak czytam, to tak czasami trudno jest to jakby jedno z drugim połączyć, bo tak, z jednej strony Bóg mówi, że chciał, żeby wszyscy byli zbawieni, a tu czyli, no, żeby się nie uzdrowił, no to ja się zastanawiam, no ale to o co chodzi, że co, Pan Bóg nie chce ich uzdrowić, czy o co chodzi, nie? Tak. A to chyba chodzi o to, że to oni nie chcą tego uzdrowienia. Może nawet by chcieli, może nawet by chcieli tego uzdrowienia, ale nie z posłuszeństwem, nie z zaufaniem Bogu, nie z przyjęciem całego Królestwa. Oni chcieliby wybiórczo, oni by chcieli tylko wziąć to, co im pasuje, a Bóg się nie zamierza z ludźmi układać na ich zasadach. Bóg ma swoje zasady i jedną z jego zasad jest taka, że wszystko albo nic. I tutaj myślę, że wielu ludzi się o to potyka. I weźmy takie dwie proste modlitwy, czy takie, może nie modlitwy, ale takie postawy dwóch ludzi mówiących w ten sposób. Boże, jeżeli naprawdę jesteś, no to mi się objaw. I widzimy, że niejednokrotnie ludzie, którzy się modlą z takiego naprawdę pragnącego serca, szukającego Boga serca, z takiej postawy nie zarozumiałości, ale w pokorze w ten sposób się modlą, naprawdę chcą poznać Boga, chcą się upewnić, czy On jest. Mają wątpliwości, mają jakieś... No, pierwszy raz się zetknęli w ogóle z tym, że Bóg może mówić do człowieka, że może się objawić. I widzimy, że Bóg niektórym z takich ludzi odpowiada, daje im się poznać. Natomiast są inni, którzy wypowiadają takie same słowa, ale wypływa to z takiej postawy, no Boże, jak jesteś, no to proszę bardzo, weź się zademonstruj, no niech Twój piorun tutaj uderzy, no proszę bardzo, uczyń znak, uczyń cud, a wtedy uwierzymy w Ciebie. Czyli mogą być te same słowa, ale zupełnie z innego serca płynące, zupełnie z innej postawy. I jednemu Bóg odpowie pozytywnie na taką prośbę, jak Gedeonowi, a drugiego zignoruje, po prostu nie będzie z nim w ogóle rozmawiał, bo widzi, że to jest pyszne, zarozumiałe serce, które Bogu jakieś wyzwanie rzuca i stawia Bogu jakieś warunki. I Bóg nie będzie w ogóle rozmawiał z takim człowiekiem. Więc tu jest to wyzwanie, że czasami właśnie my czytamy, tak jak mówisz, ale nie słyszymy tonu tych wypowiedzi, nie znamy serc, z których te wypowiedzi płyną, I widzimy jakieś tłumy i patrzymy na nich, o, tacy biedni ludzie, tak oni chcą, tak oni szukają. Ale Pan Jezus patrzy na nich i mówi, słuchajcie, wy przyszliście, bo chleba się najedliście wczoraj. Ale mówi, nie zabiegajcie o ten pokarm, który niszczeje, ale szukajcie innego pokarmu. Więc, no, mówię, nasze oceny i nasze opinie są powierzchowne. Natomiast Boża opinia jest dogłębna. I z pewnością jego działanie jest sprawiedliwe w zależności od tej jego opinii. No, no to ja też czytamy, to mamy też czasami pewne rzeczy, no, zaczynamy rozumieć, jak się w takim szerszym kontekście wczytamy. Mm-hmm. No, ale to znowu potrzeba tej właśnie systematycznej, ciągłej. Tak jak uczniowie cały czas chodzili z Panem i wtedy takim Jezus wyjaśniał. Ja odpadam już. Czwarty dzień wstałem i jestem uczony. Nasi słuchacze też już podpadali, zostało tylko 6, także będziemy kończyć. Dobrej nocy wszystkim życzymy, niech Wam Pan Bóg błogosławi. I do usłyszenia w niedzielę. Bogiem. Z Panem Bogiem.